فأزلهم الشيطان نخيولوا دي دوارو لر الشيطان عنها دا عنها دا زمير يا دغ جنت تراجي دي عنها دا دغ جنتنا یا عنها په سبب د میوی خورو د دغونی نو د عنها زمیر دی شجری تراجی شو فا اخرجهما رئیسیو دا دوارا مما کانا فیه دا غزین چی دا دوارا پا غی کیو وقلنا اهبتو او فرمایلیو مونږه کوشی بعضکم بعض استاسو لبعض عدون د پاره د بعض دشمنان بئی ولکم تاسو د پاره فل ارض ازمکه کی مستقر اسیدلی یا مستقر زید اسیدو له و متاع الہین او فائدہ د تر سو وخت پوری دل تا لفظ ذلت راغه لکه تاسو مخ کې درس کې واورې دل دا په معنا د خیول رازی لا ذلت وای خیدو تا او ازلال وای خیول تا متعدی معنی رازی اے شیطان آدم او حوا علیهم السلام خیول ظاهری دوکه ور کړوا کله قران د ازلهما په زیبانی لفظ د وسوسه ذکر کړي او دغه وجه چې بعضی علما وی انبیاء علیهم السلام نه چی سوشي نو دا خود گناه کبایر او صغایر نه پاک دي دي ته ذلت وای خویدل لکه خفا سنگا پخٹو کیو خوئیگی او دا خویول سنگا وسوس سنگا وا دروغی ولووی چکد دی ونی میو مو خوڑا نو بس جنت کی با امیشه ای ها قسمی ولو خوڑو دا ڈنبنے قسم دینا حق تا اللہ پزات عالیا نو آدم علیہ السلام او د هوا بی بی په زړه کې د الله دمر لوی عظمت او چي وی داسې بم شو کی چې د الله په نوم با په جنت کې د دروغ قسم خوري نو دواړه په دې طریقا دوکا کل او وی خیول وسوسه ورتوا چولا احلیل مد دی بارکی بیجی شیطان خوی رو شنو لکنه چی کلی سجده نکولا ندده دا وسوسه سنگا واچولا شیطان چی کل پلعنت شو او دا اللہ حکمی اونمانلو نده خوی رو شنو لکن ندده دا وسوسه بیا سنگا واچولا نو بعضی اهل المداسی ویلی چې قیل دخل الجنه ابتلاء لآدم وحوا علیهم الصلاۃ والسلام دے وردن شو جنت د آدم او د حوا علیهم السلام د امتحان او ازمائش د پاره چا دا ویلی قام عند الباب فناداهما بروازی سرودری دو आवाज ورکو اسو کوئی تمثل بصورة دابة فدخل ولم يعرفه الخزنة تا ټول غزوی فقوال دیخه وې دسه زناور شکل جوړ کو جنت وردن شو د جنت څوکیدارانو نه پی جندو ملائک دا اقوال ټول ضعیف دي دی دې کې بعضی اهل علم یو خبره کړي اے الله وای وسوسه واچولا او دواړه اوخیول وی لیس لنا البحث عن کیفیت ذلک څنګه واشو لمغ له وسپته نشتا موږ د دینه بحث مباحثه نکو والله وی چې وسوسه واشو له بس موږ وی او وسوسه چولې وا دغه کیفیت سو نو موږ له پته نشتا ولا نقطع القول بلا دلیل موږ یو خبره باندې یقین بلا دلیل نکو دا د انصاف خبره ده ابن مسعود او دی ابن عباس رضی الله عنهما از جمهور علماء نے قول دے وی اغواهما مشافهتن مخامخ دواړه دوک کړیو اے دې چې الله دې جنت نه راشلو په لعنت کو دې تلو تلو کې خپل کارو کو دې تلو تلو کې سو کو دې کې کارو کو او قسم آدم علیہ السلام او حوا بی بی تو خورو امام قرطبی موی والمقاسمت ظواهرها المشافہ چالا قسم خوری نو ددی ظاہر دار جنا مخامخی پشی شا سب قسمون نو خوری نو قسمون او خورل اکسما قسم دوکی وا چولی نو پدی طریقی اغی دوکا کل لکو گوری تاسو سوره طه پدی طریقے اغی په دوکا کې واچول شپاړسم پاره کې سوره طه او ګورئی آیات ګورئی یوسل شلم فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ نُوَسْوَسَا چُولِ وَدِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَشَيْطَانُ وَرَعَلْتَ فَأَزَلَّوِ دِلْتَ دَوَسْوَسِ لَفَزْ ذِكُرْكُو قَالَ إِبْلِيسُ وَيْلِيُ شَيْطَانِ يَا آدَمُ وَيَادَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ أَدُلُّكَا آیا خبردار نظر کوم تاسو تعالی شجره الخلد باغونه د میشګری چې هغه میوه چا او خونه به همیشه جنت کی وی او را بار کی گیوته نا ادا طریقه د علماء بیان کړو دې ګنا تا د خون غلطی نمونه کی دي او نیکای ته د نفرت نمونه کی دي ګناي خوند او رکړې او نیکی خلکو لپاره نظر کې بدخ کار کوي وا ملک الا يبلا او داس بادشاہي لا يبلا چزړيږي بنا دارنګ وګورې تاسو سوره আরাف وګورې سوره আরাف تم پارک وګورې قسمونه خوړلې دي او دا غ دروغ د قسمونو د وجنه ادم او حوا علیهم السلام په دوک کې جوړي وګورئ آیات یو یشتم د سوره আরাف وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین وقاسمهما او قسم خوڑل او دی دوارو تپنم دا اللہ ورا مخ کی آیات کی شلم کی ورتوائی یرا داونا ندکد دی میں ومو خوڑا إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين بس فړو سره ملکين بدر نجور شي بادشاهان ملائک ملکين وې ملائک وتا یو کې رد به پکې د ملکين ملک فرشتي ته وې ملک بادشاه ته وې یو کې رد دې د ملکين إلا أن تكون ملكين يا قرد ذ ملكين شيب اف ملائك یا شیبتا سو بادشاہان او تکونا من الخالدین یا بشید آمیش پاتی کی دنکو نپدی جنت کی وقاسمهما قسم خرلو دی دوارو تا انی لکما لمن الناسحین چی بیشک تاسو دوارو دا پارخام خازد خیر خواهانو نیم او ای مومن تا چی چا دا اللہ دا نم قسم خرلو نا پی دو کسی چی بای دا اللہ دا نم قسم خرلو سنگا با دے پا دروغو وی نو پدی ترتیب دوکا کل پدی ترتیب دوکا کل فازلهم الشیطان خیول یود دوارو ته شیطان انها د دې جنت نه انا په سبب د میو خړو د دغونی فاخرجهم رئیس یود دوارو مما ده زینا کان فی چ دوار پاغي کیو قل نحبتو مونویلو کشیب احبتو د جمعی سی غدا نو اکثر سلف وی چې مراد سے آدم حوا علیہم السلام دیو ابلیس زکی د جمعی سی غد ذکر کا کشیب او کدوارو آدم علیہ السلام او حوا بی بی نو زمونگ پا شریعت کی پا تصنیه بانم دے جمع اطلاق کی گی یا بازی اہل علموی دوارو تے دے جمعی سی غز کوئے چه دا خود تمام بنی آدم و اصلو رست سمرا بیشمار بنی آدم اللہ ددوی نا پیدا کر بعدکم لبعد عدون بازی بد پارد بازی دشمنانوی دا بنی آدم یادی بازی بد بازی دشمنانوی یا بازی ستاسو دا بازی دا پار یعنی انسان او دا شیطان ازلی دشمنی دا ولکم فی الارض مستقر مخی مونگ دا مستقر دو مانا گانے ہوکی علماء وی مستقر یا اسم مکان دے زید پاتی کی دو یا مزدر میمی دے یا سشے دے یا مزدر میمی دے نگو رکا مزدر میمی شی مستقر پاتی کی دلی یا مستقر زید پاتی کی دو دے او سوک چوئی چه مستقرن ده مفول سیغا دا نو دا خبر بعید دا اہل الملکی لی احتمال پا کدامشتا چه مستقر سنگ اسم مکان دے نو دا احتمالم شا چه اسم زمان دی شی تاسو دا پارا پزمکا کی مستقرن زی دا پاتے کی دو دے یا وقت دا پاتے کی دو دے چه دمر وقت بیئی وَمَتَاعٌ إِلَى حِينَ اصف فائده ده ترس وقت پوری چه مرک ده گوره دو دنیا ده بنگلو ده بادشاہی او ده عرص سل پسل لے متاعوی او متاعی نکر رج وی ده سلوغن ده فائده ده چستر گی پوٹی چی سوک پا بنگلی سکئی او چستر گی پوٹی چی سوک پا حکومت او پا لخ کرو سکئی او کدا ټولې کوټې د پیسو ډکې چې سرګې پټي شي او په پیسو شکای و متاعن الہین قران عجیب کتاب دې موږ تاسو له ذهن کې واچول چې د دې دنیا دا خور دا خوراک سکاک او د معیشت اسباب دا دمر دي چې ته په دې خاور او قبر لور رسېږي آپ الله چې او ته خاور لور رسېږي په دنیا سوک سکای وَمَتَاعُنَّ لَغَ غُنْتِ فَائِدَدَا إِلَى حِين تَرْسَ وَخْتَ پُورِ چِمَّرْگ دے نو آدم و حوو علیہم السلام اللہ را کسکل دا جنت نظم کتاب دا جنت خو بی غما او بی پریشانی ژوندو او دا خود غمونو نڈک دنیا دا دلوی غمونو پریشانو سره مخیل شل دا خود سرو دنیا دا دا غمونو دنیا دا فتلقا آدم من ربیهی دا تلقا علماءو گنی مانا گانی کری فهما وفتونا او قبل واخذا ذکړی وی قبول کړی وی راغستی وی آدم علیہ السلام من ربه د خپل رب د طرف نه کلمات یو شو کلمات نو هغه کلمات لستیو فتاب علیه ای توبه دا ډمبه زل را لدا اصل کی رجوع ته وای د توبې خپل معنا سره اصلها الرجوع اګوره د توبې نسبت چې الله ته وشي ندا به عبارت وی د توبې د قبلولنا او د توفیق د ورکولنا دلته نسبت الله ته شوه فتاب علی اے قابل توبته و وفقه للتوبه الله د آدم علیه السلام توبه قبول کړو او د صحیح توبه توفیق ورکړو نو د توبې نسبت چې الله ته وشي دوه معناګانې وي قبول د توبې توفیق د توبې انه بشک شان داره هو التواب دا الله ډېر قبل اونکه د توبې دے بندگان چې د خپل ګناهونو نه پسچ توبه واسي د الله په نومونو صفاتو کې او صفت د تواب ډېر توبه قبل الرحیم او رحم کونکه دے پا بندگانو اغا کلمات دا اللہ دا طرف نزدکل او چویل استل نو اللہ توب قبولک اغا کلمات سو ناغد سور اعراف کی ذکر لے دیدے کی اجمال لے علتے تفصیل لے اتم پارکی سور اعراف گورئی او دا آغی آیات گورئی درویشتم نمبر آیات شدا کلمات سوچ الله آدم علیہ السلام ته خود لیو او غیلوستیو او دا غی د وجن دای پریشانی ختم شوی وا قال ربنا ظلمنا انفسنا درشتم آیات دے داتم پاری سوره اعراف قالا ویلیو دی دوارو ربنا ایز مونگ ربا ظلمنا انفسنا مونگ زیاده کڑ پخفل زاننو ویل لم تغفر لنا کت مونگ تبخنو نکی مونگ بانی پردر آوان چه مغفرت کی د پردی بانا پرتنا وترحمنا ورابانی رحمون کی لنکونن من الخاسرین نخامخا شوب مند تاوانیانونا بعضی سلف ویلی دی امام مجاہد رحمه اللہ وی لکه امام قرطبی داغ خول نکل کڑے وی اغا کلمات سو سبحانک اللہم لا الہ الا انت ربی ظلمت نفسی فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم دغه کلمات وی الله دا غی توبه قبول کا دې کې یو روایت باز علماء ذکر کوي چې وی په حق د نبی کریم علیه السلام دعا وکا وی رب العالمین ورتوی تسرنگ محمد الرسول اللہ علیہ السلام پی جنی کیف عرفت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم تسنگا محمد رسول الله علیہ السلام پی جنے اخما لا پیدا کړي نه وي وای رب دې چې پیدا کما ما کې دی روح واچولو ما چې سر پورته کو نو پا عرش لیکلی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نزو پوشم چی تو خود اخبر نم سرن مرگرے کے مگر محبوب د مخلوقاتو نتاسولا وی اللہ ورطوی رشتیا دیوئے آدم علیہ السلام خاتم النبیین علیہ السلام ما تا پٹول مخلوقاتو کی محبوب دے ولولا محمد ما خلقتک که محمد الرسول اللہ علیہ السلام نوے ما بتاسو پیدا کری نوئی دا حدیث ته خو اهلی علم لیکلی چې دا ثابت نه دی ادا په کثرت طرق سره راغلی علامه البانی په سلسله احادیث صحیحہ ضعیفہ کې پړم بنی جل کې پاتم دیرشم او 299 صفحه کې د دې غټول طرق راجم کړی دا ټول طرق ضعیف دی حدیث موضوع دی امام ذهبی په تلخیص کې وای دا حدیث مستدرک حاکم کې نه هاوی موضوع دا حدیث موضوع غي ته چې دا ځان نه دې خبره جوړ کړی وي منګړت موضوعی حدیث سره وای دا ځان نه دې خبره جوړ کړی دیو جن موضوعی حدیث وای چی څوک چاله پته چی موضوعی ده او دی وای او خلق له نوې چی دا د دروغ ده نو دیم په یو د دروغجنو کې یو دروغجن خو هغه چې په پیغمبر دا حدیث د دروغ جوړ کړو اځوې می دا خلق له بلا بیان نقل کړي حدیث ته دا الله حبیب وای څوک چی خبره بیان یو د لپتره چی دا دروغ دي خو خلق له نوې چی دروغ دي فهو احد الكاذبين دا په دروژنو کې او دی دا په غنو اساني دراغله دي خو حديث سندن ثابت نه دي حديث سندن ثابت نه دي او زموږ دین د موضوعي روايات نه دي دین د ضعيف او روايات نه دي صفا سوتر دین لے فتلقا آدمو من ربیه زدکڑی وی آدم علیہ السلام دخپل رب د طرفنا کلمات یوسو کلمات فتاب علیہ نو اللہ دا غی توبہ قبول کڑی وام اویتے دا توبی توفیق ور کڑی ہو انه بشک شاندار هو التواب الرحیم دا الله ډیر توبه قبولونکې ده او مهربان ده بعض علماء دا ویلي چې حدیث ثابت نه خو معنا یې درست ده تر محدثین یو قول وی شیخ مرحوم رحم الله و فرمایل سید محمد حسن جان صاحب رحمت الله تعالی توجہ ملا و دې دې خبره دا سه مقصد دې یو سره وی حدیث موجود خو معنی ثابت ده لکه تاسو یو سره وی په حدیث کې راغلی چې پاکستان شتا خپل ولوی دا خو دې درو حدیث دې ولوی را معنی صحیح ده پاکستان خوشتا اے زموږ د پیغمبر د خبره سره کار دی دا د پیغمبر خبره نه ده که په خبره پوه نه شوي کله به نفس الامر او حقیقت کې او خبره وی خو د پیغمبر خو نه ده کنه مونږ وایو دا کلام د پیغمبر علیه السلام نه دی قل له بتو منها فرمایلی مونږه خوشید د جنت نا جميعا غند ورا اهبتو مکرر راغه او د جمی صیغه دا نو حکم د آدم او حوا علیهم السلام او شیطان تھا ادا تکرار راغنه نو تکرار دفع د پاره یو وجه دا علما ذکر کوي چې دا د تاکید د پاره راغلی. دی یو وجه باندې پوه شوي دا تکرار د تاکید د پاره دی. دویم دا د علما وایي کرر الامر لما علك بكل امر منهما حكما غير حكم الاخر. دا امر کې تکرار دی خو ار یو امر سره یو کار تړلې چا د بل سره نشتا. نو په اعتبار د متعلق دا امرونه جدا جدا دي. ورفع علك بالاول العداوه اول حکم سره وی چې دا شیطان موږ ری دشمن نه او دا دویم اتیان د هدایت ده. فإما یاتینکم منی هدن دا دویم وجه شوا. یو دریم وجه علماء لیکلی وی هبوت اول د جنت نا آسمان ته او دا دویم د اسمان نظم کته ده ځکه تکرار راوي ايه بيتو اول کې وي کوشید جنت نا اسمان تا او دویم کې وي کوشید اسمان نظم کته قذلت اهل المترجيح دي تا ور کړي چې دا تکرار د تاکید لپاره ده. دا د تکرار د تاکید د فار د بعض اهل علم یو خولي وجه ذکر کړي. امام رازي رحم الله تفسیر کبیر کې خو بعض وجوهات باریک وی نو هغه ته د پوره توجه ضرورت وی. ای وای کله چې ادم او حوا علیهم السلام ذلت کو او دونه میوه خورنو الله دواړو ته حکم کو د کوزیدو نذری کو زیدو د امر نفس دواړو توبه وستا. دای دا خیال کو جدا د کو زیدو حکم خو زمونږ د دغه میوي خړو د وجنو او چې مونږ توبه وستا نو بس اوس به مونږ دلته کني باقی یو نو الله دوباره وای چې دا کو زیدل ګره دا ستاسو دونی خوړو بدله کې نه دي بلکې حکم پاتې دي. ځکه ما مخ کې ویل انی جاعل فی الارض خلیفہ ځمکه کې خلیفہ جوړو نو کچره یې پاسمان کې وي ناغه حکم بدغه شان پاتې وي. څوک پوښوي په دې وجه باندې الله وايي ما حکم کړی چې انی جاعل فی الارض خلیفہ او اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وی اید باز علماء دا سی کزا کے سمندر بن کڑے وی پہلا حکم حاکمانا ترس پرتا اور دوسرا حکم حکیمانا طریقے پر ہوا. وی دا مخ کے حکم حاکمانا دے لیکا بادشاہ وی دا کھا رکا دیدویم احبیتو کی حس دارا کزید الحکیمانا دی دی کوزیدو کې حکمت سره پیغمبران برازي او دای دعوت به منی اولیا صدیقین او شهدا به جوړي. اسوک به نمنی نو الله د جنت او جهنم دواړو سره د ډکه دوا دکړي. نو پہلا حکم حاکمانا ترس پر تا اور دوسرا حکم حکیمانا طریقې پر هوا. اول حکم حاکمانو دا دویم حکیمانو دے دویم سشے دے دویم حکم دا حکیمانو دے. قل نحبتو فرمائلیو منگا کشید دی جنتنا جمیعا ٹول فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى كَچَرِ رَاشِتَا سُدَنَ مَادَ طَرَفْنَ هِدَایَتْ اسمانی کتاب راغه پیغمبر راغه فمن تبعه هدایا سوک چه روان شو زما د هدایت په سیل من عملن فلا خوف علیهم نبی سیر پاغوی ولا هم یحزنون او نبی غی غمجن. ور دنیا ته دو نظری را کوزی شوی سو یو د وحی د آدم علیه السلام نظریا او یو د شیطان چې د وحی خبره با د عقل باندې ختمه او د فکه به ا باندې باندې خدا عقل خبره ممني چې غي ته قياس فاسد وي یو خو صحیح قياس وي چې د قران او سنت پرنا کې سمبات وي فمن تبع هدايا سوق چې روان شو زما د هدايت پسي فلا خوف عليهم نبيس يرفاوي ولا هم يحزنون او نبوي غي غمجن. ازم دا عام علماء دا سوئی توجو کئی دا اول زل منتراغ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ادا بار بار رازی نوچی دل تیزده کوزک ادا بڑھیری پیری مکرری گی وی خوف پا مستقبل کی وی دا خوف تعلق دا مستقبل سره ری او دا حزن تعلق دا دا امر مازی سره وی ای سوک چی دا قرآن و سنت پس روان دی دا اللہ اولیاء دی نو پا دی بیرنی سکی زنکا دن کی بنی قبر کی بنی محشر کې بني په پولیس رات بنوي دا معنا نه دا دی په لګري چې ګني پاولیاو به دنیا کې يرني څوک پوښي هغه مخ کې سوره روان دي سوره بقره دوي مفاره کې ولا نبلو انکم بشیء من الخوف خامخ امتحان براولم پتا سو پس شي سره د يرنا دنیا کې اولیا سمرا سمرا دشمنانو یا رولی دنیا کی خوبت اللہ یا رئی دا کافر دشمن یا رالا چیرا سے نا دے غالب شیعو زمانا حیاو دن تس نسن کی دا اللہ حبیب و عزت اللہ بارک دمر یا رولی شوی چی دا سے اڈو سوک یا رولی شوی نو دنیا کی دا انبیاء علیہم السلام د الله د نیکانو ژوند دیری وی د دشمن یاره دا د خپل حیا یاره تاسو له حدیثو کې براشي بیبي فرمای ام المؤمنین رضی الله عنها د هجرت نوم بنه دور ده و یوش په نبی علیہ السلام ته خوب نو ورتلو په بسترې ما وی قربان خوب نظر وی کا چې ما صحابو کې یو نیک سره وی او نن زمون سو کوي کړه وې خوش نصیب خلق داسې موخي ما حاصلې دي کې نبی رسول سلام داس له اواز او ورځې وسو کې وساد ابن ابي وقاص رضی الله عنه څنګه راغله وې زمانن سو کوي کوما دته سو کوي د پاره درېدو صحابي او بيبي فرمایي چې کله هغه سو کوي ته درېدو فَسَمِعْتُ غَتْوِيْتُهُ مَا پخوب کې د خړې دو आवाज واورېدو رسول الله عليه السلام په خوب کې څه کېدو لکه باز خلک خوب کې خړېږي د دې یاره نه مراد دانه چې دنیا کې به یې راځي ځکه علماء لیکلي وي پیغمبرانو باندې او پنېکانو په دنیا کې ډېر خپ قانون او یې راغلي لکو گوری تاسو آیات دی سور بقری یو سل پینز پنزوستم نمبر آیاتو گوری یو سل پینزم پنزوستم آیاتو گوری ولا نبلو انکم بشیء من الخوف والجوع خام خال او ای زمانه کانو مومنانو بندگانو امتحان برا ولو پتا سو بشین پس شی سرا من الخوف دیرنا د دشمن یا ربی د الله یا ربی د جهاد د قتال یا ربی والجوع او د لغی قحط برا ولو ګورو چې بند سکای د سیزونو کمه ورازی یا لوګ اسد روزه کې سړیوږي شي ونقص من الاموال او کمه بيد مالونو نا ولنفسد نفسونو نا والثمرات ود میونا وګور دنیا کې دا دنیا خود غمونو خپ قانونو زهره دارنګه د نبی رسول سلام بچي چې وفات کېدو ناغه په غیګه کې دی او الله سي روح او استو الله حبيب وي ان بفراق خيا ابراهيم لمحزونون مستاپ بلتون او جدايي اي بچي ابراهيم خامخ خفيو تحليل ملک دي وي دا نشواله د يره او نشواله د خفقان دا با علی چی جنت تا وردن نشیم دیرو آیاتونو کی دیر نشوالے دا خپکان نشوالے دا با دا جنت دا دنکی دون پسوی لکو گر ایدوش پیتم آیات دا سورہ بقرے اوگد آیات دے وی مومنان دیونی کملو نیکڑی فلہم اجرهم عند ربهم دیل باخیرت کی اجر وی پنج درب ددوی اجی جنت توردن نشی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نبسی ریف دوی او نبدوی غم جنوی دغشان دی سورہ بقرہ کے آیات یو سل دولسم کم وی چه دا نشواله د ير یو د خفقان د جنت د دنکی دو نفس بی یو سل دو لسم آیات دو سوره بقره کم دغه مضمون ده او دو سا و دوش پی تم کم ده اولی که یاد زان سرا کرالا وی نم او دو سا و سلو رو یایم کم وی چه جنت تور دنشینو نب یرهی نب خفقان وی اجر دا خیرت ملاو شو 277 نمبر آیات هم دې د سوره بقره بلکې سوره اعراف کې صراحتن دي چې جنت تور دنشی نون بیرین بخفکان وی لکه ګوري اتم فارکی سوره اعراف او دا غي آیات مبارک او ګوري یو کم 50 نمبر یو کم 50 آیات دا اتمی پاری سورہ اعراف گورے گورو گت آیات دی دی جملی لو گورے او دخول الجنہ وی جنت توردن نشئی نگور چکل وردن نشول وی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون نبتا سوبانی سیرئی او نبتا سو غم جنیئی سورہ زخرف کم دغشان آیات رازی اتمش پیتم نمبر او علماء یو جواب دا سم کڑے چه مومن دا اللہ پا تقدیر رازی وی نو دے مصیبتونا بد نگنی ایسا نا کئی مصیبتونا بد نگنی وی دا اللہ لیکلیو خامخا براتلو امالا او پدی کی اجر وی دیو جنل بازی اللہ والا و بارک راغلی توجہ مولا وی کچاب سوکل ندائی بڑی رداغ خبر از رسرنی ونا ځکه د دې نظر په تقدیر چې الله لیکلی دی ولې یو سبب جوړ کو دا مخامخه ماته ملاوي دل چې الله لیکلی نو دا غي نه بیا تخت نشي کېده د دې الله والو په ارخب کان او تیر کې توجه الله ته ونو کدا شي شي پیدا دنیا کې آسان شي او دا د لوی ایمان او د دین نه خمنا چې هر غم مصیبت کې توجه الله له جوړ شي ورته به څنګه معلومیږي یو قاعده اهل علم ذکر کړي اے سو په غم کې دې سو په ير او په تکلیف او په لږه کې دې دا به څنګه معلومیږي چې دا په دې امتحان دی او درجی الله اوچته ای او دا به څنګه معلومیږي چې په عذاب دی وای په کوم غم مصیبت او پریشانای کې چې توجه د الله په ذات جوړ شو بس یری غما دا ستاسو تر قید پاره دی په کوم غم مصیبت کې چې الله د ذات نه توجه کټ شو نو دا پورو غم او مصیبت دی دیو جن زمون د بازي اولیاء او نیکانو بارک راغلی وای کو بچي به نا فرمانی وکړو هغه به سنوي بی. را باغ او په ګټ کې بکینا سذکور او جمعات چې دا خو زمانه پیدا بچي دي او د زړه نا فرمانی خو زماده ګنا وجل کمی ګنا وجل نو پاره به او جړل او به جړل چلا ګناهونه هم ډېر دي او چې په کمی ګنا دی رونی و ځکه د ګنا سزا کله په دې شکل کې ملاويږي چې بچي دا فرمانه دی باز او لیا مبارک راغلي وای پس ورلې بسوارو هغه بروانه شو روکولته ناغی نبا کشو بے تھڑلا او یو سات بے توجو الاللہ او کا چلا خوئی دامی تا بے کڑے چه دا زما د کم ظلم جرم د وجه ننا فرمان شو فلا خوف علیہم نبیسی عرب دوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن آم علماء دا سوئی وې دې یاره تعلق ذراتون کی حال سره په مؤمن مسلمان وزن کدن کی رنی قبر کی ونی محشر کی بنی ا دې وزن کدن کی دنیا پسې خفنی خفه هوغه سوګ دې چی باندې نه لروړې ازن کدن کی خو خفه دنیا پسې هغه سو کی جزان سره حقوق الله او حقوق العباد یوړل او داغه توبه وی نستا مومن به دنیا پس خفلی والذین هاکسان کفرو چ کافر دی وکذبوا بآیاتنا او دروغ نسبت کړه زمونږ آیاتونو ته اولئک دغ خیون والا دعادتون والا اصحاب النار دی خاوندان دور دی اهل دور دی مستحق دور دی هم فیها خالدون وی بدی پدی اور د جهنم کی همیشه اللهم لا تجعلنا منهم یا بنی اسرائیل کی خطاب خاص دے پس د خطاب عام نا یا ایها الناس کی خطاب عام دې دې کې خاص خاص خلکو له خطاب دی یا بنی اسرائیل ذکرو اے بنی اسرائیل رایات کئ نعمتی التی نعمت زما ها انعمت علیکم جما انعام او احسان کړو پتا شو و اوفو بعهدی پروالو کئ پوا دې زما اوف بعهدکم زب پور والیکم استاسو فوادی و ایایا فرحبون او خاص زمان یرو کئی قرلتو یا بنی اسرائیل اسرائیل اصل کلی یعقوب علیہ السلام نمو اسرائیل یعقوب علیہ السلام دا غیر پارسو یو لقبو او اسرائیل معنا مفسرین کوي وای دا الله بندا وګوره بازي معنا دا کوي یا بنی اسرائیل اے بشود بند د الله د پلار غون ته جوړ شي تاسو خود پلار نه خلاف روانه اے يهود اے اولاد د يعقوب عليه السلام د پلار غنتی د نیکو غنتی جوړ شي تاسو خداغنا خلاف رواني اي علماء لیکلي اسرائيل اسم اعجمي دي او بعض علماء وی دا مرکب دی د ایل نچی اسم دی من اسمائی ہی دا لقب دی دی یعقوب علیہ السلام اے اولاد دی یعقوب علیہ السلام اے بنی اسرائیلو اذکروا نعمتی رایات کئی نعمت نظمام اید اللہ پدی یہود و بنی اسرائیل و سمر نعمتونو اہل علمو یو نعمت داغورد فیرون نے اخلاص کریو اے یو ظالم دے او دا خلقو دوینو دا معال جان حیا سر لو بی کئی اچتی تی اخلاص کنو شکر ادا کا کن راشا توباو باسا اللہ لمتوجیشا ګور ته دی قرآن کیسې نه کوي وای ګور پای نه مته نو خو شکر نه ادا کولو نو دی امت تم وای ک پتا دا الله نه مته نه دی شکر نه ادا کې نو ګور نتیجه به خراب شي انجام به خراب شي یا غنیمت سو صبر بزرګونو پیغمبران الله بنی اسرائیل کرا لی غلیو دره موجه د نعمت دا ذکر کوي الله پدای کتابونه را لې غلي او اسماني او سلور موجه دا منو سلواي پر لې غل ای تیار خوراک بر اصلو د برنا المن دا د پرخه پشان یو خوک شی به وریدو لکه د غبین پشان خوګو خوې په خوګوالي کې ترشوالي تمایلو لکه رسول من په تفسیر کې به وایو ان شاء الله سلوا مرزان بودای بنیول دانه چې په خبول راتل اهل علم دا قول رد کړي دای بنیول او ځان ته په خول دارنګي ګور د کاڼینه ورته دول شینی روانه کړي وي دول شینی روانه کړي وي یا نعمت نہ مراسی د دای په کتاب کې لیکلو چې اخیرنه پیغمبر برازي او دا اخیرنی پیغمبر علیه السلام دا دان نخیدی دا دان نخیدی وای ای بنی اسرائیل او رایات کینه مدزما هغه چې کړه میو پتا شو وګوره دا غنه متونو ذکر قران هم کړه وګورئ سوره مائده چې هغه نعمتونه سړي سوره مائده شپږم پاره کې وګورئ او یا وګورئ شلم نمبر چې دا نعمتونه سو چې دې کې قران فرمایي شلم آیات وګورئ د شپږم پاره سوره المائده وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یاد کاغا وقت چه فرمائلو موسیٰ علیہ السلام لِقَوْمِهِ اخْفَلْ قَوْمْ تَا يَا قَوْمِ ذُكُرُو اے زما قوم را یاد کئی نعمت اللہ علیکم نعمت دا اللہ پتاسو اِذْ جَعْلَ فِيكُمْ اَنْبِيَا کلن چه گرزولی دی پتاسو کے دمر پیغمبران ورستاسو پدی قوم کی پسونو زرگونو پیغمبران علیہم السلام اللہ را لیگنی وجعلکم ملوکن او گرزولی ایتاسو ازاد د پنج د فرعون نام د ملوکن یو مانا داو لکا دیزی لرور سنو دا سبوائی جا ملوک سو وی دا پنج نے ازاد کیا ملوکن بادشاہان گرزولی ایت یا وی بنی اسرائیلو کی جده چا کور بو بی بی بوا او دزده با نوکارو او سورلی بے ودتا بے بادشاوی تیو جده صحابی تا سکر آگلے ویز غریبی میں کور دیشنوی یا وی بی بی وی بی بی بی مشتا وی غلام وی آمشتا وی سورلی وی تخویز فکریم انت من الملوک قرآن خوائی چی تا دا بادشاہانو نے کور مشتا بی بی مشتا خادم او نوکر مشتا او سورلی مشتا بس وی نور بات شئی صدا وجعلکم ملوکن تاسوی گورا بادشاہان گرزولی ای کور خپل دے بی بی خپل دا خادمان نوکران در تگرزی سور لیلی دی و آتا کم در کڑی دی تاسو تا ما حغا لم یوت احدم من العالمین چنی دے ورکڑی او تن تا دا مخلوقاتو نام بداغ نعمتو نو چی دی دی کی قرآن داغی ذکر فرمائے لے دی رایات کئی نعمتو نظما حاغا چی ما انعام و احسان کڑو پتاسو رایاتو لنا مراد داغی شکر ادا کولنی او شکر وی تابدا ریتا اید اللہ نعمتو ندینو شکر اسنے نافرمانی مکوا و اوفو بعہدی پورا والو کئی پا وادی زمان یہ وادی نصب مراد دی اے ایمان راڑائی زمان تابداریو کئی و اوفو بی عہدی بل ایمان و توا پورا والو کئی زمان پا وادی ایمان راڑائی تابداری اختیار کئی دین مراد سو ایمان او نیک عمل دا اہل علم په دې عهد کې اختلاف دي چې څه مراد دي نو حسن بصری رحم الله وای دا اغه عهد دي چې الله د دینه اغستو او دا غی ذکر سوره بقره کې راځي وګورې درش په تمات کې دا غی ذکر دي وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ يَاد کا وخت چې غسیو مونږ لکه مضبوطه وعده ستاسونه ورفعنا فوقكم الطور را پورته کړم یو ستاسو د پاسه غرد تور او ویلې مو خذو ما آتیناکم رونی سیا کتاب چې درکړم مې تاسو ته بقوتن د تابعدار یو د درس تدریس پنیت وذکروا ما فيه آیات کہ هغه چې کتاب کې ني لعلکم تتقون زید فارا چې تاسو تقوا دار جوړ شئ نو د دینه عهد نه دا عهد مرادو یا وې دي عهد نه مراد غاهدو چې دا غي ذکر وګورئ په سورہ آل عمران کې راځي ذکر راغلی دی په سورہ آل عمران کې وګورئ څلورمه پاره کې سورہ آل عمران آیات دی یوسل او اتیایم نمبر هغه عهد نه دا عهد مراد دی یوسل و اتیایم نمبر آیات دے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ یاد کا غوخ چی غصی و اللہ کلک او مضبوط وعدد حق کساننا اوتو الكتاب اچور کرشیو کتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ چخام خدا کتاب بخلق لبیان وی اے پا توران شریف کی دا اللہ دا حبیب صفتونو وی دا با دی خلق لخیئی ولا تکتمونو و دا با پتوینا اگا وعددا و اوفو بعادی چیز ما دا پیغمبر دا صفات خلق لخیئی فنبزوه وراء ظهورهم نو دی غرزول و دا وعدا رستو دخپلو شاگانونا واشتروا به او د یغسیو د دې په بدل کې سمنن قلیلا هغه دنیا او پیسې چلګی دي فب سما یشترون بد هغه چې دیس اخلی وګوره دی وعده نه دا وعده مراد ده یاد سوره بقره آیات وګوره یو جامع آیات ده وګورئ د سوره بقره آیات دریت یا سلورت یایم نمبر دریت یایم هغه وعده وا ټول دین په یو کتاب کې را جمع کړي صبر دین چې په ټول قران کې دیغه په یو آیات کې را جمع کو سلورم فاردا او سوره ل سوره بقره دا اے جو اوله فاره دا سوره بقره دا آیات دې درې اتیایم واذ اخذنا میثاق بني اسرائيل یاد کا غوخ چې غسیو مونږه کلک او مضبوط او عادت بني اسرائيل نا لا تعبدون الا الله خبر پمانه د نه دې پمانه د انشاره عبادت بن کوي مگر دیو الله اغواز دا چې دیو الله عبادت بکوي دبل بندگی بن کوي وبالوالدین احسانا او د مور خپل سره خوش سلوک بکوي ای دی بالکل خفکوي نه پریشان کوي بنا وذل قربا او د خپل خپلوان سره واليتامى ديمانان سره خوش سلوک کوي والمساكين او غریبانان سره وقولوا للناس حسنا واي بتول خلق لخيست خبري خيست خبر د دین دا امر بالمعروف بکه نهي عن المنکر بکه خيست خبري سری امر بالمعروف نهي عن المنکر واقيم الصلاه او پابندي وکوي پموز واتو الزکات اور کوي بزکات نو دا غوا دي چې قران د دې ذکر کړي وي وي اوفو بعهدي القران يفسر بعضه بعضا پرواله کوي فوادي زما اوفي بعهدكم زب پوروالی وکم ستاسو پوادی زب بدلی درکم دنیا و خیرت دوارو کی اللہ دخپل تابداری بدلی دنیا کم ورکئی او خیرت کم ورکئی ایتاسو پوروالی وکی زما پوادو پورے کئی زب پوروالی وکم اتاسو لبلویلوی بدلی درکم لوی لوی بدلی بدرکم گر آغا پوروالی دا وادو سو ٹھول اوامر منئی دا ٹھول نواحیون زانو ساتی اگر کم وسیعتون می در تکڑی عمل پیو کئی اپا ٹھولو پیلی وسیعت سرے چی محمد رسول اللہ علیہ السلام دنیا تراغلے او دا آغای آغا صفات ساسو کتاب تورات شریف کیری نداو منئی دا الله وعده پورا کول سړي کچای طاعت کو نو جنت به وردن کی کچا طاعت کو نو الله به جنت وردن کی و ای آیا فرحبون او خاص زمانہ ویری گئی املا او مامن نبی الرحمان کی وی دا خل تفسیر دے او شیخ رحم الله به ډیر تعریف کولو دم کتاب د تعریف دا پستر ګړو د عالم دی او د نحوی صرف امام دی نو تفسیر یې وکړي املاء ما من به الرحمن نو د پړندو سرغو تفسیر ویلې بل لیکلې او دا الله دې سرغو والے لخی وی گورا که پسترگو سرد سرگو دی دین خدمت نکی انو تعالی پتا دا دوسترگی بینی ازبتی دی دین کاروالم پڑندو که سور لولی علماء تیر شوی ابن باز رحمه اللہ چی دا عربو لوی مفتی آزم تیر شوی دا پا دوارو سرگو لندو اسو کچی شاگردان دیوی بلکل طور خویه نه دا سلف و غندیو دیر عاجزی و توازو و پکی او به انتها خل خوی اخلاقو او سب پوری گورا داغا غا صدقه جاریا داغا پا غا پیسو کتابون چاپ کی گی حاجیانو دی ٹولو مانے مفت تقسیمی گی نو ابن باس پدوارو سترگو سو لندو الله دې دې دین سو وټه فتاوی سو جلد کې سمره بشمار کتابونه دې ابن باز رحم الله او بشیر علی مدینه کې واقع ذکر کولو دې مر تقوا وا چې اوسره پاکستان او نو مصیبتونو په مخ کړه وو کور نور پس خبرو شو چې غم تکلیف دې نو پیسې نه یو غلا کوشش کولو بس نصیب لګور ابن باز شف کر ورواله دې او هغه قاضی القضات د ټول سعودي حکومت دا وي په تهجد ولاړو چې شور واورېدو ټټلای ور سره واغې چې واله پولیس مل سره راغې سره گرفتار هغه ورته چې سوای بنا مالې راولې چې له وسو ولې وای له غلال راغلې هغه ورته ټول حال ورته شي او په سو په سو باندې کار وشي دا ټول پیسې ورته دې باز رحم الله ورته رخصتول وی دی دا کس ولوی ګور د نیکانو خلکو د خو خوې سره خلکو له توبې توفیق کم ملاوش او یا مزدور په جرا شو وی مال خو دی پیسې راکې خو ما به واپس را واړی چې ته ژوندې زبر خدمت کو دا دا ابن باز خادم جوړ شو بیا رحم الله ته دل دا رود عالم تیر شوه لندو کې ډېر لوی لوی سوي علما وی پړندو کې لوی لزام هغه عالم دې دی وی دا ایایا منسوب دې په فعل محذوب باندې او دا رس فرحبون پاغي دلیل کوي دلیل نګور تقدیر دې دې عبارت څنګه شو ورحبو ایایا فرحبون او یریږي خاص زمانہ فرحبون او یریږي خاص زمان رب العالمین و یری گئی و آمنو ایمان روڑی بما انزلتو پہغ کتاب چمارا لگلے دی قرآن مصدقن دا قرآن تصدیق کون کے لے لما معکم دا حغ کتاب چتاسو سر دے ور قران د مخ کی کتابونو تصدیق کئ چې تورات حق او انجیل شریف حق او زبور حق تصدیق کونکي د لما معکم د هغه کتاب چې تاسو سره ده ولا تکونو مکی گئی اول کافر به علماء لیکلي وي دا لفظ کافر دې دې کې مفرد د خمانن جمل اے ولا تکونو اول من کفر به یا اول فریق او فوج کافر به مکی گئی اول دا غشانا دا غڑلینا چیغی انکار کئی دی کتابنا دی کتاب نسکی انکار کئی ادبی ہی ضمیر مرجع سوا نو مفسرین دو قولونا ذکر کری مکی گئی اول ڈل انکار کو ان کی بیہی یا ہم ارجادا ضمیر مرجادا محمد الرسول اللہ علیہ السلام مکی گئی اول دے انکار کو ان کو نددی پیغمبر علیہ السلام نا یا دے بیہی ضمیر قرآن تراجی ہے ادوار قولون سیدی ذکر دوار دیو بل سر لازم نیچا چی قرآن نے انکاروں کو نذر رسول الله علیہ السلام نے انکار وک اچھا چې الله دے رسول نے انکار وک نذر قران نے انکار وک مکی گئی اول ڈلا انکار کونکی دی کتاب او دی پیغمبر علیہ السلام نا ولا تشترو ماخلی بیااتی پبدلولو تحریف او پټولو زما د آیاتونو ثمنن قلیلا اغا دنیا او پیسی چلگی دی و ای آیا فتقون او خاص زمان یرو کئی ور آیات کی من ادا و ای زمان آیاتون بدلے تغییر او تحریف پکے کے بی آیاتی اے بی تغییرها و تحریفها ما خلی زمان آیاتونو پا تغییر و تبدیل وانے اغا دنیا چی لگلا ادا قلیلن د سمنن د پارا صفت کاشفه ده دا معنا نه ده چې لګې مال یو ډېر خیر دی والی دا معنا نه ده دا درست نه ده ځکه تمام دنیا بارکی ځان سره آیات لیکي الله وي قل متاع الدنيا قليل وې د ټولې دنیا دا سامان دا لګ دې د اخرت مقابله کې لکایا تو غرې د سورې نساء سلور پینځم فارکه پینځم فارکه و او یم نمبر آیات غرې د سورې نساء نو الته فرمایلی دي الته فرمای قل متاع الدنيا قليل وګدایات ته دا جمله مو پکې صحیح کا د ټولې دنیا سامان ته وېدا لغونت دي اېدا تمام دنیا کدي راواغستا دا د آخرت مقابله کې قليل لګدا سبت جوړ کې قل متاع الدنيا قليل الله دین دې پټکو بدل لیکو او پاغې دې س دنیا سره کا نوې ماخ لې په بدلولو پټولو د آیاتونو زما دنیا چلګدا دنیا چلګدا لکه دغه شان آیات ګوري په سوره آل عمران کې مرازي درې مفارق کې ګوري 77 نمبر آیات دې الفیم پورا وعید ذکر کھنے رسول آل عمران درے میں پارے اخر کیوں گو رہی 77 نمبر آیات دے سوک چدا اللہ پا دن بدلولو لگ دنیا آخری اللہ سمر سزا ذکر کڑی ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا ان الذين بيشك هغه کسان یشترون چی اخلی او ورکای بعهد الله الى الله فوادی و ايمانهم او پخلو قسمونو ثمنن قليلا اغ دنیا شلګدا دی واغستا او د الله وادی پټی کی دی پټکو اولائک ذا خلق لا خلاق لهم فی الاخره د دې صبر خبني په خیرت کې ولا يكلمهم الله ولا بدوي سر خبريون کې ولا ينظر اليهم ان بدوي توبوري په نظر در رحمت يوم القيامه فرض د قیامت ولا يزكيهم ادي بپا کوينا ولهم عذاب اليم او د دې د پار عذاب به دردناک ما خلی زما د آیاتونو د پټولو بدلولو مقابله کې دنیا چې لګدا و ایایا فتقون او خاص زمانه يرو کوي آیات اگر چې د بنی اسرائیل مبارک دي خو حکم عام دي امام قرطبی موي و هذه الايه وان كانت خاصه ببنی اسرائیل فهي تتناول من فعل فعلهم آیات اگر چې د بنی اسرائیل مبارک دي خوچا چې د دوی غنته کار وکړو نو آیات غیثم شامل له آیات غیثم شامل له اگر علما کرام تفصیل ذکر کړي نو هغه تفصیل د علما او منل پکار دي الکه اوس مړي پسې ختم قران له دوی فقهای کرام ویلي خوراک سکا کو سپي خړل شي ناروا او ناجیز دي دا رنګ دي عام فقهاو دام لیکلي خو دغه مسلې په حقیقت ځان پوي وای تراوی هم مطلق تراوی هوانه پتو شو تراوی هو پیسې غسل دموږ دی دینی کتابونو بنا کړی مونږ چې څوک طالب وغواړي نو مونږ ولوي دا موږ منځونو امامتای د فار در دا تراوی هولا ما سوتن موږ د جمع کوي کنه کوي ا د ما خامغم پکې کله په جمع وکي ته په امامتای تنخوا غسل ټول فقها جایز ګڼي که پوینو شي په خبره باندې ها پاره څوک جایز ګڼي ادم د فقې مسله ده و یو قاری دی او یو ورپسې فاتحه او مستمع دی نو فقها وای چې دا فتح ورکون کې دی اجرت غستې شي څه پوښې په فتح ورکون کې څه دی ورنن دور کې علما او طلاب ډېرو مشکلات سره دي مونږ ورته داسې کوو چې څوک وای اول خو زه علما زېما ځکه خلک دومره کمزوري شوي یو ځل یو طالب مونږ سره نو ختمې کولو چاله ما بوله بچې ته به رسکه روټي خورا د دولسم دی یا لسم روزوان می ته پوښو کو وی تر اوسه را نه شه او ستم نه کړې او دې دې تر اوسه پورې دې سم دی چې د ګیثار شه او په علي چې پوښکو نو موږ اکثر طالب لزو هم تر کار اوځي تا اصل کار څه شه موږ سره دورونه اوسي او غټ عالم نه مدرسې ده د بنینوم دا او د بناسوم دا او قبل رورې ته دې دې مې شي کو مال وګوره کنه دې تر اوسه لا پسته ده غزنه دې له کوم مقرر کړی چې شکر ازي ګوره او چې څوک دې شکر ازي دا به راشه راشه دا به کار ته لېږي شکر ازي څوک بزي له کوم مدرسې جمعه ته څوک برازي کنه وګوري بیا مشکل عادت چا ته بدلیږي بھائی ته ګوري خامخا ګوري تم ګوري یو خبر خو ګوري تاسو دواړو عادت ته اما خامخم ناسه چې مال شال ناس نه ټول خلک مبد له خالې دې ته مبد له پیغام او بھائی څنګه مو خو دې شال دې تکینم کنه نو مته به نه وینم او دې له تکلیفم نه چې تاسو مون ټول ګوري زوکر دې کنه څه مې وی بھائی نو دورونو نو هغه دواړه حافظانو ناغوالی سیبی صفات تنیک سرهو تبلیغ کی بمتلو هغه بایو بچی لوی چې دا به مال خامخه ختم کای ما ولوی به ګورا ترجمه رمضان نه پرېږي د ختمونو ډیر وخت ډیر سب تیر شي خو هغه نه مدد نو هغه یو به علم پاتې شو یو علم وکړو خو شي په خبره باندې تاسو چې ختم کوی او ترجمه نه نه یادېږي تاسو د ختمونو ډیر ټیم دی بل طالب د فارا امامتی چې ډیره مجبوری دي نو د نقصان باعث ده ځکه ځنې وهنه دي امامتی ګنټه پتلو لګې ده ګنټه پراسلو لګې ده بل ارسو کې امام لوي ته سبق ہے نو یو دو درې ګنټي سبق خوېلو ا دې امامانو نن دا حال ته پکی گئی ما د باج مقتدیانو چې کار دي نو یې زو استاد سره ولکېلم ها بھائی ادې ولر شي شي ولې ضروره ده په مطالعه ته دې نو چې هغه خو خوب ورشي یاره استاد یې زب بدر را نو دې د ارسنه وېستو دې وزنه امام طالب په علم کې ډېر کمزورې ذکر د سو ګلټي څه شوي بل دې د استاد د نظر دلال دی کم طالب چې شفا او رز د خپل استاد د نظر دلال دی لو پکم بوټی چټول رزوار لګیا څنګه اجز سبانه یو ګنټه لګي خو بیا ور باندې نور نه لګي دیو جن دوران علم کې د بل څه سم کوي د بل څه کوشش وکوي چې علم مس شي علم مخ پوخ شي علم مخ پوخ شي زموږه بچې دا وی چې لاره ملته حرب د تلاوت خو ډیر زیات خوګه خی نو محمد عیسی وايي ما چې تلاوت کو جامع اسلامیه تي او استاد را وی بس امام میکي د جامع اسلامی په مسجد کې کما ورته ضرورو سره مشوره کو نو دې چر عالم نو مشورو ونو چې ته بدلته امام شیخو د حرم درسونه در نه پاتې شو طالبان چلته سبق وې نو ماجیګر د جامع بسونه دی مسجد نبوي ته راوړي نو تاسو څوک قرات زکای صبح حدیث دکای مسجد نبوي د علم یو لوی مرکز دی د څوک کال ته امام شو دې د حرم د مبارک درسونه شو دا غیر محروم پاتې شوی ما ورته چې ما د حرم درسونه پاتې کیږي د حرم درسونه خوړل لوی سي دي د برکت درسونه دي دا غي اورور ته دی وجنه کوشش دانه په کار دا مې تاسو ته وی چې څوک ګورم کو څوک یې راکې مصالحې امامت تراویح مولوی دا مدرلې باب کو د امام لفظ کې مقصد دی چې پټکی سره خبره جائز کیږي او بل ته کینه روا کیږي ورته فکر کې مسله کې چاله وی چې مال یو دوه منه غنم راکا بیا وځ دوه منه نظر کوم دا لري چې په بای واغستل نو دې کې سود راغې څه شو یاره مال یو دوه منه راکا میاشت دوه میاشتې پس وځ دوه منه درکم دا ته تا واغستل نو مسله دا چې یو شی یو جنس ته لکه غنم یو غنم جنس ته نو دې کې په دوو طریقو سود راځي که جواب زب من درکم او تراله یو نیم من راکا یا یو دړی کم من راکا او لاس پلاس مو غسلم سود راغی ما درکل او تا واغشتل او که جواب چې من بز درکو او پکې یو ورځ یا لګ وخت نیټه شو نو دې نیټې د وجنه پکې سود راغی اوس که څوک د سود نه ځان بچی نه بدا شوی یاره ورو ما بچی نار دی مال یو من غنم قرض حسنه راکا ور یو ټکی سره سره شولر څه بدل شول بس ورستو چې تاسو سره راشي نو غل به ورکی دا غم ثواب وشو دا ونه ورکر کو پوینه شوی په خبره باندې دا زنانم ګوره په کورونو کې او بل نوړو غواړي کله خاون نی وې زمون کور کې شوښتا دی نه یو دړی وړپ په بدل راکای دا بدل ګوره بیا ازدا سیمو وای دا مند خوندې چې کومي اوري کوړلې وې موږ ته قرض حسنه یو دړی وړ راکای موږ ب بیا تاسو له درکو پوه شوي په دی قرضې حسانه سره ګړه ټوله مسله بدله شوه اکته په بدل را کا یا مقصد دی په باید دی نوړ د وړو د جنس نهدي دو طریکو سره سود راغې یو طرقې سره سود راغې چې نیټه شوه څ شوه اکه چې د جووار وړو په د غنم وړو راکه دوه ما نه به د جووارو یو تممن د غنم راکه دا زیادت صحیح دی خو لاس پلاس بشر دی په دی لاسې ورکو په دی سووکو پدې دی واغستو ته دغه شان مسله لرم کوم وې دا مو ایباب شو دا مو شو دا مو ایباب شو ازمو د دې ملک یو لوی عالم تیر شوی الله دې قبر دان واراتو نډک کی بهغه کتاب کتل نه خو هغه ډېر زور لګولو شیخ الحدیث مفتی مولانا زور علی خان صاحب رحمت الله تعالی علیہ دا ډېر اهل حق خلق نو او د ټول ملک د علماء او غاړه به اخلاصوله که چا به سووي د په داسې برابر کو چې د نور غاړه به سکه خلاص به کا الله دې خبر ځان وراتو نډک کی او د غيو بچي دې الله دې په دکی ولا برکات واشه نو هغه ډېر زور له کتابي لیکلې وې دا کوم دې کې نصر علی دلیل خو یا چې په تراوی هو پیسې ناروا دي پوښي په خبره باندې دا هغه کتاب کوم ځان له پیدا نو خود دې قائل لې او ای به دلیل پېلښت تراویح باندې سريشتا دلیل خو هي دلیل خو قران او سنت ته وي ته ګورې د عرب علما هلته چې ختم شي او خاص کر عبدالرحمن سودي سوکي ناغه په بیان کې وایم دا وي یو د ناراضي او بادشاہ او لوی ماده گاډه په نام کې درکو بل لوی ماده په نام کې درکو به هر حال ګوره کته صورت د امامت یې نو موږ خنزان خو د خلاف د علماونو رويش تو کړه دا چې سوک د تراویح ختم کړي د امامتی کوي کنه کوي فرضو کې بس امام شو او دل چې سوار کوي نو وردی کی ورتا زمونږ مزاج دا نه دی چې وای یو عالم یا یو امام یا د دین یو خادم دی ګنې خوشحال شي مونږ وایو چې پرې د همیشه پارسي په تکلیف کې وي دارنګ ګوره اجرت د امام په امامت ای اجرت تخلی دا درست فقها او جهز کړي تاسو مؤذن شو مدرس شو مفتی شو قاضی شو ځکه دا علما دا سړي چې دومره په قدر تنخواه دی یلی کچره دا ور نکې نو دې بدا درس فریزی او دکان بکای یا بنو خري کای نو څومره لوی نقصان شو کته دې په درس باندې په قدر ضرورت نه ورکه امام له په قدر ضرورت نه ورکه نو دې په بچو د فاره د نوکرۍ د دکان د لین دین سوچ کوي نو د دې د دین یو لوی کار شو یو لوی کار ته خطا شو نو تقریبا د ټولو فقهاء کرامو په دې اتفاق دي چې او دا خبره ده چې دا درست ده. اگر د دین صحیح کار چې بل ور سره نکي اپ خواکه چې دخل وګړي د کرامت په نور سره غزاه د کرامت نه کنا بھائی ته په خوا باز علماء په حلوا ور سره خرصولا نو دوز زمانه مون کمزوري مليان د جریس ټوله را سبق اوونو ګوري نو خول شي عالم خو 24 غنټي اوسګاری غنا مدرس 24 غنټي څه دی دی اوسګاری غنا ولا تشترو ماخلی بیااتی زمادا یاتونو په پټولو بدلولو تغییر باندې ثمنن قلیلا دنیا او پیسی چی لگی دی و ای آیا فتقون او خاز زمان او یری گئی و ای آیا فتقون گورا مخی فرحبون وی دلتے فتقون وی اللہ دخل کتاب پا حکمتون خپوئی گی و یلتا عام حکمو نالتے فرحبون وی او دلتا حکم علماء او تده نو فتقون دی کی زیادت مبالغه ده فرحبون مقابله کی نو شکل اهل علم ته خطاب ده وګوره خاص زمان هو یری گئی ولی آیاتونه بدلې ځکه عوام اپ آیات پویږي نو بدل به سکی عوام یې پویږي نو پټ به سکی دا تغییر او تحریف او پټول دا خود اهل علم کار ده نو عوام ته فرحبون وی او علماء ته فتقون وی ولا تلبس الحق بالباطل مگر وڑ وی حق د باطل سرا وتكتم الحق او مپټ وی حق وانتم تعلمون او حال دا د چې تاسو پوهږي چې انتم تعلمونه ان کوم لا بسونه کاتیمون تاسو لپته د چې تا په خلکو بانې حق او باطل ګډ وړکو او پټ دی کو حق باطل ګډ وړه وي ما رشتیا او دروغ ګډ وړه وي ما اے یہودیت او نصرانیت د اسلام سره ولې ګډوډه بدعات او رسومات د سنت سره ولې ګډوډه یم پټوي هغه چې تاسو سره کم حق ده زما پیغمبر ګور په جنې قران وینا ته یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات نو یول ذا بدلوي تاسو یا معنا دا آیات دا سی علماؤں کری وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ مَگَرْ وَڈَوَيْ حَقَّ آغَا چِکَمَ اللَّهَ پَتَوْرَات شریف کرا لے گلے بِالْبَاطِل دا اغا باطل سر چِتاسو اے ملیانو دا زانا جوڑ کرے حق واغاو چِ پَتَوْرَات کی اللہ را لے گلے اصور سر تا دا زانا جوڑ کو دا زانا دیور سر جوڑ کو اے حق واغ او چلا را لے گلیو نتاپا کی تغییر او تبدیلو کو و تکتم الحق او مپٹوی حق و انتم تعلمون او حال دادے چتاسو پوہی گئی چتاسو حق گڑ وڑوی او حق پٹوی ور حق پٹول حرام او ناروا دی آیاتو نزان سرولی کئی پرد کتمان حق کے سورہ بقرہ کی رسول آدھی آیات یوسل اوشپک سل ویختم دارنگی سورہ بقرہ کی آیات راضی یوسل سل ویختم او سوره بقره کې آیات راځي یو سل یو کم شپیتم او دی سورت کې آیات راځي دو سو آئی اوشتم سوره بقره کې دی ټولو کې د حق د پټولو نه منره سوره بقره کې 283 نمبر آیات کې منه ولا تکتم الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه سوره نساء کې راځي آیات 23 حق فتول ناروا دي خو دې د پاره شرطونه دي ا بھائی اے وای کی او زه کې د حق د سرګندول ضرورت ته توجه مونږه مسلې ته او دی او سړی د جان او د مال خطرم ده خود د سر او د مال ارس نو د انګل او حق سرګن کو نو دې ته افضل مرتبه وای او د په عظمت باندې عمل کو دا دې مبارک شي خو کې او زه کې او سړی وای چې حق مسلو کوم د خلق می وجنی زما مال جان اولاد له تکلیف رسي او د دی وجنه د حق بیان نکو نو ده عند الله معذور ده ته عند الله سره د په رخصت ملکو دی وجنه چې الله ولې اجازه کړې ده ولې دا مداهن یا دا منافق نه ها بھائی تعالی داغه حالات او پتشت زنی وخیور حق دی غله معلومم ده خدا غد جان خطر از آدمه دا ټول اهل علم لیکلی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې استطاعت شرط ده کوستی اوکا اګه وستی نی او ته سر نه دی ودانګل نو ښه خبره ده په عظمت دی عمل کو او که چا په رخصت کو نو چې رب ورته اجازت کوي نو تی اولی په شرمونو شرمه او هغه د سوزر د وجنه د حق اظهار نه کې تور ته مداهن او منافق او سور سره نو دا د شریعت اصول دی خپل واقیم الصلات او پابندی وکي پموز واتو الزکات او ور کوي زکات ای الصلات کې الف لام دا حد ده مراد سی مزد مسلمانانو دی او زکات کې مل افلام دا حد یا جنس سے کال افلام دا عاشی که جنسی جنسی دا مسلمانانو موز و زکاة تی مراد دے زکا دا نورو آغا موز و زکاة آخو قرآن منسوخ کنے دے او منسوخ شیخو دا عدم سر پی وسوی او کدا خطاب یهودو تشیو دا موز نا دا مسلمانانو موز مراد دے او زکاة نا ددوی نو پدې علماء دلیل نیولای دا یو مسله د اصولو کې تیر را چې کفار مخاطبون بالفروع دي مشهور اختلافي مسله وا دی آیات کې دلیلو چې کفار مخاطبون بالفروع دي دا د بعضی ائمه او مسلک دی ا بعضی وایي نه مخاطبین بالفروع نه دي چې ایمان پکې نشته د موز حکم ولا کم زین دی ادا نور علماء وی جسو کوئی مخاطبین اے لکه څنګه ورته د الله د وحدانیت حکم دی نو کافر تدام حکم دی چې د مز فرضیت به منی دا به ایمان دی کنه دا فرضیت نفس بددی ادم کې د زکات فرضیه ګور یو زکات ورکول دی یو د زکات فرضیت تسلیمول دی دا زکات فرضیت تسلیمول ایمان شو ورکول عبادت شو څوک زکات نه ورکې ګناهګار دی کو څوک نه منی نو کافر کیږي نو کفار مخاطبون بالفروع دي پابندیو کوي په مزور کوي زکات وګوره دا دعا ډېره ډېره کوي زه خو جمع کوم نو هغه الله چې وایي چې اقامت الصلات ته په کامل طریقي نو غني ځکه د موز و اقامت الصلات یو ظاهر دی او باطن دا مورید کنه یقیمون الصلاه ظاهر دا دی چې د دې ارکان او واجبات او سنن له لحاظه ا باطن دا دی چې ټول مسکه توجه الله علی ته چې سلام وګرځوي بیا د فیصله سره کوي چې مسخو مې حقوق او چې اقامت الصلات د کنه لري نو ډېر په ګران یو قیمون الصلات جوړيږي کله زموږ ظاهر برابر وي خو باطن سره توجه ال الله نشتا خشوع خضوع نشتا نو په خپل دعاګانو کې مدا شامل کو یا الله زمون مز ظاهرا باطنا دا خشوع خضوع والا جوړ کې نو کوم سم شټوله مسله به سمشي مز کا سم شټوله مسله به سمشي پابندیو کوي په مز وآتوا الزکات او ورکی زکات ورکعوا مع الراکعین او رکو کئی سرد رکو کونکو نام ورا ذکر د جز د مراد ته کله د صلات نه تعبیر پر رکو سره غدی و نما معنا کړي ورکو مع الراکین صلوا مع المصلین مسکون کو سره مزکای خو تعبیر ته پر رکو یو کو باز علماء خبره کوي خو زمونږ مشایخ د دې قائل نو وید یهود په مسکی رکو نوا د یهود په مسکی سنوا رکو نوا دا تقریبا عام مفسرین لیکلي امام قرطبی او دا ټول وی رکو خاص کا لئن بنی اسرائیل لم یکن فی صلاتهم رکوع د بنی اسرائیل په مسکی رکو نوا او دلیل پیدا پیش کئی و یو کس اسلام راړو امام قرطبی وی جو پی گمان کوم چې عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تے زمس کوم خو یو شرط دا ایمان راړم خو یو شرط بی علا اللہ آخر الا قائما زب سجدی تا نپریزم مگر دا ولار نرکوب نکوم نو کل چې اسلام پزرک اک لک شو نو به رکوم شو روکا نو دا عام علماء وی چه دی یهود پا مسکی رکو نوا خو زمون دا مشایخ رحمه اللہ وی چه نا دا کول درست نده سورة آل عمران آیات کی رازیدان سرولی که درس الوی اختم اللہ مریم بی بی تا وی ورکعی وسجدی او مریم بی بی خود بنی اسرائیل نده رکو کا و سجدو کا اگر دا تاسو لمخ کی تیر دی چې اهل علم وای چې د قران ظاهر به مرادی کته وی رکو نه د پلانې شی مراد ده نو تا خود ظاهر او د حقیقت نه بل پله لاړې کپور شی په خبره باندې قران چې کوم الفاظ ذکر کای داغه ظاهر او حقیقت به مراد وی مریم بی بی توي ورکا ای وسجودی سورہ ال عمران درې می پاره درسل وختم نمبر آیات ده او دی آیات باندې علماء دلیل نیولې چې جمع سره مس سنت موکده ده اباذی وی واجب ده باذی وی واجب ده جمهور علماء وی چې جمع سره مس کول د سنن موکده نه ده او باذی علماء وی چې دا واجب ده علامہ حافظ ابن عبد البر رحمه الله وی حافظ المغرب وی هذا قول صحیح دا قول صحیح دی چې جمع سره مسکول دا فرض او واجب علی الکفایه دی دغه جمع سره مزیا واجب دی یا سنن موکده خو خامخا دی الله دې موږ تاسو ټول له جمع د مستوفیق راکې ته زنانو غره مز ځان ته دی او پکور کې دی او که جمع سره کوي جایز دی درست دی او د ناری نو ای بلا عذر کو څوک ځان ته مز کوي دا ګناهګار دی او آزار علماء ذکر کړی ما او تاسو لوي چې پټول ترجمه کې پټول مليان کې گئی نه کنه هغه فقها او ذکر کړی چې د ترک د جمع کم کم عذر دی چې دی وجنه سره کې جمع فریج ګناهګار نه وي د چې عذر شرعي ني او سوک د جمع مز با جماعت مز فریزي نو دا سره ګناهګار دی دی وجنه د جمع کوشش کوي او دا چې سړی بس د اول نه شامل شي تکبیر اولا نه شامل شي ورکعوا مع الراکعين رکوع کوي سرد رکوع کوونکو نه رکوع کوونکو سره رکوع ال را دي چې د جمع مسکه د جمع د مز اهتمام پکار دی او موجوده دور کې دا سه حال لږ ډېر ذری چاند نه تا دا کوي امبا باز خلک دی بار ملکونو کې وي مونږ چې چا پسې موږ کو دا امام ګیره نشتا ناخد ټول نشتا نو ته بس خو جمع را کاوه بس نو په باز یې ځینو بچي شم پوښي کې د حالاتو مطابق څه دی هغه ته وینم ډورو پر جمع نه کې ټول پر بس نه کې باز یې ځینو کې اوس د بار ملکونو دوره اثرات څه چې د امام او د مقتدیانو د ټولو ګیری نیه کوي دا ګیرم د شریعت مطابق ني نو دې ندی چار نه سم کوي بس الله دې رحم وکړي د فتنو دور دی نو آ بھائی د فتنو دور دی او سم دا یو مسله ده تاسو له براشي چې د ګناه د وجه نه ترک د جمع مکوا دا ګناه پاغ شو اگر کو وس دی نو خبره دارا چم شستا امام دی او متقوی ورکعو مع الراکعین او رکو کئی سرد رکو کون کنا جمی مزو کئی ادا پختانو گورا باز اکار سئی نی ادا ازدکو آم اے اس مون خطاب پختانو سر اگر ترہ لپنجابیان ناز کیا جی سے او خپل خبر د بازي پښتنو دا طریقې ګور دي نه شر جوړيږي دا څه بنه کوي یو امام سره لنګي یا ولا چا ویلي چې مزور پزې دي نام پجام او درې دو دم پجام او پسې درې دوجا بي جمعات کې شروع کی یا چې سلام وګړو دې خامت شروع کو نو دي کې ګور د پښتنو د جنگي دو خطر را نو کستا د دې عمل د وجې نويلي توي شوي نو سبب تر بل څه جواب ورکړي لدی نمانی توکه شری نقصان پکې نشته مجرمې او کته له شری نقصان ښکاری نو بل ځای له لاړ شه دلته زوی مجمع ولیکې خامخه خلق جنگه ته پښتنو په نسو خبره باندې ویلې توي شوز بجوبات د ویرو باندې سر کې دا ګره شر فساد دامه جوړوي خو هغه د کنا ځینې وګړي امام جذباتي تا په ځبل اقامت کې التجمع او شو نو ولي جنگ جوړه جنگونه شریعت نه خوخای جنگیاله سره د الله خوخنی کله د دینه څومره قتل او قتال جوړ شي رده دین معنی اول خو امام کې ظاهرا سره شری نقصان نشتا نو تخپل توبه واسه ودي ورپسې مزنکه چې شران سره نقصان نشتا ایبونم پچا کې مرو واسه چې فلانی دا وی فلانی د دې ویلو تا ویلو ما ویلو خبرو سره حقیقت دی بیا که نقصان دی نو لږ ځان لوګو راځي د امام کې خدا نقصان دی خو ما کې صبره دی ها بھائی نو که زما غو د امام نه ډېری نو پکار دی چې امام نه پرې خوځي ما پسې بنو درېږي ازو عبد پسې بنو درېږم ها بھائی او که ارسه می له ګور دوي می جامې په جمعات کې چې شرپی جوړيږي قتل او قتال جوړيږي سبب د الله په حضور کې جواب ورکې ورکعو مع الراکعین او جمع او رکو کئی سرد رکو کونکو نا اتأمرون الناس بالبر آیاتا سو حکم کوي خلقو تدنی کئی وتنسون انفسکم ارکنی مدی خپل زانونا وانتم تتلون الكتاب او حال داري چتا سو کتاب للي تورات شريف افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نکار ناخلي الله دې موږ د خپل کتاب په مقصد باندې پوي کی یو ردي آیات کې دا رټنه پسدا وې تخلق لدنې کو هم کې ځان دې هېر کړي دې کدا څنګه نه وای چې تاول دې نه کوي حکم کو رټنه پدې نه دا وای دا خپل چې عمل نه کوي رټنه پدې دا اے مسله دې په لګوري ز په خپل عمل می درست نه دي خو نور او ثواب چې موزو کوي نو دا نور له جواب موزو کوي دا نه کوي کار دې مال رټنه پدې دې چې ز خپل ولي موز نه کو کپوی نه شوی په خبره باندې ادا یو مسله دی یو سره په خپل د دین یو کار نه کوي نو نور لویل شي کنه نو شریعت مسله دا ده که څوک یو نیکی خپل نه کوي خو نور لویل شي ځکه دا هر چا د وزه مواری دي خپل بم نیکی کې بل بم راولې نو که یو دی پکې وکنو لګه غاړه خو اخلاص شو کنه سوچ لګه غاړه خو اخلاص شو. نو دلته ګوره آیات کې رټن او زورونه پدې نه دا چې دا ولې خلقو ته د نیکو حکم کې دا خو کار خیر دی. رټن پدې دا وطن ساون انفسکم زانون مهیر کړي اګور په خپل عمل نه کوي. امام قرطبی وی اعلم وفقق الله تعالی ان التوبیح فی الآیہ بسبب ترک فعل البر لا بسبب الامر بالبر. وی پوہ شا اللہ دی تعالی دنی کو عمال توفیق در کی رٹن پا آیات کی پا سبب ددی دا چیت دا نیکیو لی نکے پا دی نرٹی چی دا دنی کئی حکمو لکے رٹن پا دی دا چی گورا بل سم لار خے او هغه د جنت لار اخې نو خپلم ته روان شه. ا مسله د شریعت علما او دا ذکر کړي کيو سړي خپل عمل لینو دی بل ته امر بالمعروف کول شي دی بل ته امر بالمعروف کول شي. ها خبره دالا چې تا په خپل یو عمل له نور لکې نو دا دعوت او تبلیغ اثر ډیر کوي. او یو حدیث ابن کثیر ذکر کړي و یو عالم خلق له خیر تعلیم ورکه خو خپل عمل لښتا دا غډی ودا چې خلق له بلیږي رڼا ورکه خو خپل سوځي دیو په خپل سوځي او خلق له رڼا ورکه. نو دې کې دا نه وایي خلق له رڼا ولې جوړه کړه رڼا خو دې فکر کړي وګوره د ځان د دې نه سوځي دوم څه مو فکر وکا او دا با اثر تبلیغ وی چې پاغستا عمل وی اکلستا عمل لے اٹول دنیا تم داغی پتہ لگی جدا سڑے با عمل لے نو داغا خبرہ سکے دی وجہ نا دی طلباو لکل ناکل مونگا نصیت کوئے چی چرتا مو امامتی در لمحلاو شنو پریزائی اما سنگا مسئلہ امامتی در لچرتا ملاو شنو دین خدمت نو پریزائی اما کوی شړلې نو هجرت به وشي اذان سره د هجرت برکات به وشي کوی شړلې سم شي ځلې وخت بازه بد نصیب وي چې هغه امام شړی را شړی کوی شړلې د دین په وجه نو دا به مو هجرت شي. بل دا سره دی په لګورې یو ځای کې چې یو نوې سړې امام شو نو پدری سلور کاله کې خو خلق دې پی جنې نا چې د ناست پاست څنګه د عادت څنګه یې د دو خویونه څنګه دی الحمدلله عمل د اسلام دی چې دی خلکو له په دوه درې کال کې پته ورغی چې دا خو به عمل نه څه وي خپل عمل نه اده د کور کې عمل نه اده د ټول ژوندۍ د شریعت مطابق دا رستا خبره کې به یو وزن وي کپوی نه شوی په خبره واره کله چې عمل وي ستا په دعوت کې وسی وي وي الله ابن جزیر رحم الله ډیر با عمل عالم خو په منبر بیا خبره کوله چې خپل به پیسو شو عمل به وي. نو یو غلام ولا راغه وی زما مالک چې تو از نصیحت کې نو در تکینی لکه د غلامانو د آزادولو خبره دی وکنو ما به آزاد کی دا اورته وی شهید او وکم. نو یو سو جمعه غی انتظار کو په یو جمعه کې د غلام د آزادولو فضائل بیان کړ نو دا مالک چې راغه بس امرئی لیوی ته می آزاد کړي نو دا غمره غلام شکرې تم راغه او شکایت تم راغه وی زه خو آزاد کوم شکریا ادا کوم خدا مې درنه گیله لا چې تا د دور جمعې سفر ولې وکړو مخکې به کړه وی چې آزاد کړه وی. نو الله به ابن جزیر رحم الله ورته وی زهره مسله په منبر کوم چې زما په عمل وی وی تا چې را لوي د غلام د آزادی دو حکم وکړو ما وی لمبه خپل آزادو وی دا سو جمعې ما پیسې را جمع کولې نو پیسی خو ما سره وینا نو چه غلام می ازاد کو نو پا ممبر میوی چه غلامان ازاد کئی که پوی نو شوی پا خبر وانه کالا چه عمل پا خپلی نو اللہ پی نورو نمس کئی توفیق ور کئی اکلا خلق که گوری جلی ایسی لگی آده نو بی عمل سره نورو لم رکاوٹ جوړ شي. لکه دلتا اهل علم دا اشعار ذکر کړي یو الله والوی وَإِنَّ قَوْمًا يَأْمُرُونَ بِالَّذِي لَا يَفْعَلُونَ لَمَجَانِينٌ وَإِنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَسْرَعُونَا وَإِسَ قَوْمْ دِي مُنْتَنْ حُکَمْ كَيْ خُخْبَلِ نَكَيْ وَإِدا خُو لِوَنِي لِي اگر چه را غرزی کی نا بازی لیوانے را غرزی کی نا و بازی روم غرزی کی دا لیوان توب دا بجنا دیو جنا لاما حافظ ابن قیم او دینورو لماو ذکر کړي و اید دعوت طریقه صدا لا تنها عن خلق و تأتی مثله عار علیک اذا فعلت عظیمو و اید آغا خوی نسنگ خلق منی که پخپل آغا کار که داخو عیب دے پتا خلق منی که او پخپلے که وابدا بنفسك فنهها عن غيها فإن انتهت عنه فأنت حكيم تخفل ذان نشوروكا ندان نفس دي سركشين منكا نوك نفس دي منشوز خلق لم بيان كي نتان حكيم جور شو حكيم ويبا عمل عالم تا فهناك يقبل إن وعستا ويقتدا بالقول منك وينفع التعليم اس بخلق چت واز نصیحت کے قبلئی میں او استاد تعلیم بخلق قبلئی و یلو عالم راغ مجلس د درس کې کی ناسو یو سات چپ ناسو یو کس ول आवाज ور کوی دی چپوالی کیم جوړ سوی ته الله والا چپوالی بسوی عام د سوچ فکر وی ناغنا صاحب سر روشت کو یو شعر وی و غیر تقی یامر الناس بالتقى طبیب یداوی و طبیب مریض و غیر متقی راغل ذ خلق لد تقوا حکم کئ و دا خدا سره لیکو طبیب د خلق دوایا نه کئ خپل بیمار رہے طبیب د خلکو د مرزونو علاج کوي خو خپل څه دی خپل بیمار دی وګور دی دې کې دا وای خپل عمل وکا بیا دعوت او تبلیغ کوا نو الٰه العالمین باغې کې اثر چي شیخ مرحوم رحم الله و فرمایل چې موږ حضرت ابرا خلق ستول ورته دعوت خپل طریقې رویمون ته وی چې دور عمر بد توحید مسله بیانوي بدعات کوي ما خوره دی مکوي څه پوښي په خبره باندې بدعات بکیم نه خوره دی نکه ځکه کته خپل ټول عمر بدعات کې بیا وي رد کې نو خلوی د خپل اولی کې دغه اول توحید مسله بیان شي خلک کې دز دکی بیا په طریقه یو نیمګړی خبره مکوي بلکه خبره خا پورا کوي چې ټیم لګي نو بس د سره کوي با په نیمګړې خبره چې خلک دی پویا نکل نو خلک په متنفر شي خبره پورا کوي چې دا شی ناروا دی ولې ناروا دی دا شی ناروا دی جديد ناروا والی څه وجه ده نو خبره نیمګړې مکوي آیات کې من عددی و جنل اتأمرون الناس آیا تاسو حکم کوئی خلق لا بالبر دنی کئی و تنسون انفسکم او هرکڑی مدی خپل زانونا گوری و آیات رازی خو اغیو دی کی فرق دی دوارا گوری یو زین کئی و گوری آیات دی سور صف اتوشتم پارکی سور صف رازی او دا غي آیات مبارکه وګورې دریم نمبر یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون حمکت ویات اے ایمان والا اولی وای اغا چی کوئی اینا کبورا مقتن دیرلوی دو غسی خبر دا عند اللہ پنیز دا اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون دا چې وای هغه چې کوي نه یو دعوت دی او یو دعوت هغه مخکې آیات کې د دعوت خبره و دلته د دعوی خبره ده ولې دعوی کې یو شی کې نه اپ ممبر او امداسي وکړه هغه نو دا دلته الله غوسه کوي یو ګره دعوت دی یو دعوت نو مخکې آیات د سوره بقره کې دعوت بل لور کې خپل عمل لښتا نو تا په دې دعوت نه رټي وای ګور خپل عمل شروع کا عدل تسکه نه خو په خله داوي کې نو الله غو سکیږي چې سکه نه او په خله سي داوي کې جما دا او کلم او دا او کل څوک پوه شوي په دواړو آیاتونو ګور یو مقصد نه دی دواړو آیاتونو یو مقصد نه دی وانتم تتلون الكتاب او حال دا دی چی تاسو کتاب اللہ لولی افلا تعقلون آیا تاسو دا اکل نکار ناخلی وستعینو بالصبر والصلاح دا جمله دی ما قبل سره متصل اے حکم یو کو ناغا پا نفس با نگرانو زکه يهود له مشري ملاو زکه غي حق پټولو چې کچره پیغمبر خلکو له سرګن شنو زمون په مشري سکي دلته ولوي ګوره خبره خو ګرانه ده خدا بزان تا سانه مدد غواړه په صبر او مشراب نو پدي ورته غمخ کی کارونه سانه واستعينو مدد غواړه د الله نبي صبر په صبر والصلاة فمز وانها اذا انها ضمير يادي مستراج بشک دا مز یاد انها ضمير استعانت تراجيره چې هغه په واستعينو کې ذکر شو وانها بشک دا مدد غختل د الله نا یاد رم قول د علما او ده مخکې الله یو وصیت کو وانها بشک دا وصیت چته د الله نه مدد غواړي په صبر او په موز و انها او بشک دا وصیت لکبیره خامخا ګران نه الا علی الخاشعين مگر نه دې ګران فاغچا چې غید الله نه یریږي دا اول زل دې چې موږ ته قران کې د صبر لفظ راغې صبر ستوي نو علماء وی والصبر حبس النفس على ما تكره صبر وی دا خپل نفس را بندول پاغ چتی بدګنی یا دا نفس بدګنی یو ورځ یو سړی بل ول بدره دی وی والله وی صبر وکا نو دغه نفس را بند کو نفس بدګنل چې نه مال بدره دی وی ز پس کمه اجه دی یو وی ز دی دوا نو صبر معنا سوا نفس را بندول پاغه چې نفس بدګنی لکه پرون تاسو ته د سل رحمای ذکر وشو یو سړی در سره کټکا او تاسو سره سل رحمی نه ساتي او سل رحمی وای دي ته چې دې روانه یو تی جوړه اوس ګره صبر دې ته وای نفس خدا نه مني خدا را غیر کوشش دا سی پکې او کدا سی ونه کې الله راضی کیږي دا اگر دا صبر علماء لیکلی د مز نه مخ کې کو زکه مز با نه مکملیږي مگر په صبر باندې عمر رضی الله عنه به صبر دو قسمه یو صبر عند المصیبت ده ای مصیبت راغې د غمونو دنیا نو صبر وکا وې دا خیسته خبره ده او احسن د دین سره صبر د الله د محارمنا الله س زیزونه حرام کړي تا دا غي نزان صبر کو غیبت دې چغلی دا پردای حیا مال دین دې ځان صبر کړي دې د صبر یو لو عمل له الله د صبر ډیر تعریفونه کړي وګور دا یو نه دې وای ان الله مع الصابرین په صبر الله مرګره کیږي او چې الله در سره مرګره شو ټولی مسلې به حل شي دا دا دومره مهنت چې شروع ده دین زده کې او مال لګې کړهو کې روجي نيسي د دې ټولو مقصد سره چې الٰه العالمین ملاو شي او الله و ملاویږي په صبر او چې الله ملاو شو مسلې حل شي. او د صبر علما درې مراتب ذکر کړي. یو صبر دې د الله پتا بيدارو، دویم صبر دې د الله دنا فرمانو نا، ادریم مرتبه صبر په دنیا په مصیبتونو تکلیفونو. او الله د صبر ډېر فضایل ذکر کړی دي. الله صبرناکو ته به حساب جنت ورکړي، صبرناکو ته جنت ورکړي به حساب. او د صبر بدلی وګورئ سورة عمران وګورئ، او پارا وګورئ د سورة عمران سلورم پارا آیات وګورئ یو سل شپغت یایم نمبر. د صبر یو لوی فضیلت ذکر کړي نه او د جون تیرول طریقه خی قران حکیم آیات وګورئ 186 نمبر. لتبلون فی اموالکم خامخا امتحان براوستے شی پتاسو اے زما بندگانو رب کریم وی فی اموالکم فبارد مالو نستاسو کی امتحان سے ویسان مال کے زکاة فرض نے غشر خیرات صدق لازم علا اد مال امتحان دار کله الله درکړ او خټولې د نوا غستو تیار فصل او فت فراغه او تیار دکان او کارخانه او اور پیو لګیدو خامخ امتحان براوستې شي ستاسو د مالونو بارکی و انفسکم ستاسو د نفسونو بارکی اذا نفسونه د الله لار کې قتل کیږي وا زخم کیږي وا قید کیږي وا مرزونا برازی ولا تسمعن خامخا او ریبا اے ایمان والو من الذین داغ کسانو نوتو الكتاب چور کڑے شوید کتاب یهود و نسوارا من قبلکم تاسو نمخ کی ومن الذین او داغ کسانو نباو ری اشرکو چی مشرکان دی اذن کثیرا بدر دیری بدر دی سری کلب پا دین کے عیب لگئی کلب مسلمانانو بانے بدنامی لگئی کلب اللہ و رسول با دروغ جوڑائی کلب دا مسلمانانو زنانو بانے تحمتون لگئی دیر بدر دی بوئی دی ٹولو علاج سدے وَإِن تَسْبِرُو کَپَ دی ٹولو مُسِبَتُنُ مُسَبَرُكُو صبر څه دی وای ایتو یا بیماری ما بیمارغه ادا سړی ظلم کوي خود الله حکم سره کپونه شي په خبره صبر څه دی وای ای دا الله حکم سره و ان تصبروا ک صبر مو کو وتتقوا او دا الله نه ویری دی فان ذالک من عزم الامور وای به شک دا په دنیا کې د مقصودی کارونو ندی ګوره د صبر سمره لوی فضیلت ذکر کو سوره لقمان وګورئ الله د صبر فضیلت ذکر کړي یوشتمه پاره کې سوره لقمان راځي دا غي آیات مبارک وګورئ ولسم نمبر اغه حکیم د دنیا خپل بچی ته وصیت کړي ا دایو خبر ډیر یاد لري دی عوام د لقمان حکیم صاحب نه طبيب جوړ کړي دا عالم د شریعت طبيب نو دوايا نه خرصولې کس پوښي په خبر عوام ته څه جوړ کړي دی دا څوک چې د طب کار کوي د حکیم صاحب وای نو دای وی لقمان حکیم صاحب لزکه حکیم یې دغه دوايا دا دوايا دا د باطنی امراض ماهرو او دا غی طبیب دا انا چګنی دوایا نه به خرصولې ور ول سمات کی خپل بچی ته نصیحت کئ یا بنی اے بچی ازما اقم الصلاة پابندی کا و پمز او مز ادا کا علا وجه الکمال لکه اقامت معنا مو وردا وی اقام الامر چکل اغا پورا کے پکامل طریقی و امر بالمعروف او بچی حکم کا ودنی کو وانہا عن المنکر خلق منی کا ودنا رواونا اگر داسی چکے دا لارد ازغون ڈکا او دا لارد تکلیفون دا واسبر علا ما اصوابک صبر کا وپا چی تالا پا دی امر بالمعروف او نی المنکر کی کم تکلیفون او رسیگی ان ذالک من عزم الامور دا په دنیا کې د لویو کارونو ندی چې دې له الله پیغمبران را لېګل اول العزم پیغمبران به دې ترا لېګل دید کارم کې او صبرم کې د شاد بدر د کنزل جواب نه کې ان ذالک من عزم الامور دا د لویو کارونو ګور کده صبر بل بدل نه وي نو دا یو لګرا چې صبر ناګ به حساب الله جنت تور دن کوي ایمغه تاسو چې سوال کو وي الله به حساب مې ور دن کوي دا لوی سوال نه کنه دا الله د حبيب په امت کې بس خلق به حساب جنت تزيد او سوره عمران کې ذکر کو وي او یا زر خلق وین صحابه قربان لګ نور به مخته وي نو خبر رو زیاتې دا وی دی او یا او زرو کې د اریو سربا او یا زری نو لما او شغیل زرب ورکڑے گور دا دمر لوی امت تے وی چار عرب نوے کروڑ خلق با جنت تبی حساب زی سورا سلور عربا سلور نمشلی کروڑ خلق اللہ دی پکی مگو تا سمراو جی یو پکی دا سبر راک دے چاکن زدیو کی زان دی کون کو چابل سوکل صبر دی وکو په بیمارو دی صبر وکو ور دی یو کس ته نام لري پوری پوی کو خدا خبره کوي په بازي غریبانانو بیمارانو مالګه بندي غړی بندوي خواګه په بندوي دا یو سو پیری دا وي دا خیال له غنی دا پچا بندي نو دا مجرم دی چې پچا کولاو دی نو دا غنی دا الله دوست دی ور په سړی باندې دار سره باندې به مالګي روټي خون کوي او به اې چیز کې خو خواګه پکې نشته خو الله بد دي یوي رزي دي بیمارو سور سور اجرونه ور کوي کده په صبر وکړه اګه ډي وړي اونوي پدي بیمارو صبر وکړه الله به ول ملاوي شي پدي سم ملاويږي په صبر نبي رسول الله ته زنان را بخاري شریف حديث سے مشکار شریف کې دی وی قربان پا ما دا میرگو بیماری دا او زرا او غرزیگم بی خود او بی پردیکیگم دعا و غوڑی چه اللہ دا لرکی نو دا اللہ حبیب ورطوی سدی خواه خدا که صبر که اللہ با جنت در کی او که دعا در لوگانم صحابا خو صحابو او ورطوی قربان بس صبر کو پا بیماری سمی لوی دا پیغمبر خبر دا یو کس پوری خاص نی زکا اغا یو تن اللہ را لگلی ندی اغه تر قیامت د تمام انسانیت او جن لپاره دی وی قربان بس صبر مې خدا کوم رسول او کوي چې به پردې کې ګمنا چا چې په بیمارو سو لګدې دنیا کې بیمار دې ته الله خفر وې سم خلاص سنبال کا بس جنت بدل پدی بیماری الله درکای هو ګډه وډه موایا تخلین اجز فز مرو باسا تکلیفونه الله پنه کانو خلق را وی ا تا ټول عمر مال گو خړ یو شل بوجي نو تعالی وسه اجر ملاوي شي هغه چا چې نو خړ او صبر یو کوغل بس کی ا تا دا چې بوجي د ګړو راشه په چیزه پوهچو کیه شي ا چې مړکی یو پیند بوجي ګړو د ټول پچیو کیس کلی هغه بل خین دی هغه په صبر اجر وچاله ملاوي اجر چې چا صبر وکو نو مو خبره ول ټکړې صبر یو لوی مقام دی صبر ا دې په لوره یو ځل یو کس راغی د پښتنو عجیبې عجیبې خبرې وی تکلیف د مولا صبر وکړ بیا یو کال پر سره بیا مولا صبر وکړ و یو کال صبر خو مې وکړ مې الله دا سړي ویل چې یو کال وکړ بس کال نه پس ختمه خبره صبر به ترک مې کې نبی علیہ السلام انسوارو تویلیو د مدینه منوره وی ما نه پس بس کارونه ګورئ خو اسبرو حتا تلقونی علی الحوض صبر وکئ چې ما سره په حوض د کوثر ملاو شي ټول خزایا نه به درته راوږرزو ما صبر تر کمی نه چې د خپل محبوب سره محشر وعلى میدان کې به دا زنانه می ګور څوک د وې شر نه تنګم شو کوئی خواخ نه تنګم شو د گاونډي نه تنګ وې صبر وکا بس الله به ملاو شي ابي حساب جنت به ملاو شي هغه به صبر دی وکړو جنگونه بکه خاوند به مو جنگیا به جیل لاړ شي اته به خیرونه غواړي ګور دا اقل من پلار او بشر خلق له وې صبر وکړي نو دا الله او د رسول محبت خود مور پلار نه مړي له وې صبر وکا ځکه ستا یو پاو مصیبت د خو به صبرای سره د شلمه نه جوړ کو په دنیوي فائدې باندې پوښوي الته په الله ملاويږي او دلته یو پاو غمو نو تا صبر وکړه هغه پاو دې اب الله ختم کی خو که به صبرې وکا او ټوپک دراوا غو سبل لمړ کو نو ګوره منونه دې ته جوړ کړل صبر کې د الله رحمت او کرم او محبت ته مونږ سره لکه پلار بشولو ایجی بشو جنگونه مکوی صبر وکای خیر دیدا پول اوالا او یو لغن تیزیونی او دادیونی سی اغلا پتر کدی جنگ کئی نو د پولی پزی با دا ټول پاتی شي او د دی کور پزی با ټول پاتی شي او در په در بشو نو صبر سره گوره بی صبری سره مصیبت د پاو نسکی گی منونه دی تی جوڑ کل او صبر سره الله غسکی ختمی کی واستعينوا بالصبر والصلاه مدد غواړی د الله نه د صبر په ذریعه والصلاه او د مص په ذریعه اې مشکل راغه ہے مزو کا حدیث پاک کې راغلی دی وې نبی رسول سلام له چې بس مشکل راغه مزلب او درې دو الله دې زموږ استاد سم د عادت جوړ کی ایا اوکس وی خيار سره نو چې کور کې وسو شپه ډاکټر لري رسوي نا اورې نیک بختو لکه سره دورا کاته او کی چته تلاوت کی الله نو غواړي بس تا په خله کې هر وخت ډاکټر ډاکټر لري ډاکټر لبلار شغل لو خداغي نه مخ کې لګ الله له بجاړه کنه نو ګره سب مشکل راغې مزلو درېګا او د مص پزرید الله نه د دې غم او مصیبت لري کول غواړه مز یو لوی شهر خلا دې زموږه مز مز جوړ کی پکې در لا واقعا تیر وکنا یو رب بنی اسرائیل قران کی سوره یونس کې را روان دي بنی اسرائیل موسی علی السلام له وای وای تاسو لا نه وای پیدا چې ظالم فرعون زموږ بچی بو وجل اجه تاسو را لې سم بچی وجنی اور ته ایس بیرو وجعلوا بیوتکم قبلا صبر وکي اور سړې دې پکور کی مزلزه کار وای چې صبر دی کوم له زور کو زر دې ظالم باندې راو پرځي اخلاص صاحب ته اخلاص کې ټول به اخلاص کی د صبر په ذریعہ باندې سکی یار سکیږي دې په خوانو علما او تاسو له نور ننوار د مصنف واقعا ذکر کړل وې بادشاہ فوج را لګلې چې دې گرفتار کړي نا طالبان له علما غاصله هراړای ای ضرور ولا مصالحه طالبان هم پویدل اګه تاسو د چاوې تاسو به لرګي کوته کې راځلای وای لکه خپل نه پیژنای کړه ای ورته ضرور مصالحه را ناغو درې د فوج بادشاہ سره رابطه وکړو او په مصالحه درې دو هغه وخت کې به بادشاہ هم د الله نه یریدل هڅو د الله نه یریږي او بادشاہ ولوی مینت ولو کوي دی صحیح مخ مصالحین لر کوي ځکه غلم په توګه په مصالحه جوړل روزه ما بعد شهی به تس نشی او حلاکت برا شی مزواله چې په مزو درې دو مسلې ټولې شي ابراهیم علی السلام په مصر تیرې دو او پلار د وطن نو شړل دا اولنې مهاجر دې په مختص مکا نو الته او ظالم بادشاہ هغه بچی چا سره زنانه صحیح کړه هغه بیزتی به کولا او که ورته وویل شو چې دا می خزه دي خاوند نو د بیزتای نمخ کې به خاوند ور لقتل کو ابراهیم علی السلام دې دا سوګ دی وی دا می خور دا بیبي ته وی ګور ما وی دي چې خور مې کته نه تپوس کو نو زما خبره دروژن کا وا ما ادا خزه او خاوند اسلامي رونه خویندې دي نسبی دي کنه سبي غو بیا ویل نکانه کې دا کنه خزا خاون دی او بل سری دا اسلامی رونه دی نو بیزتای د پاره بادشاہ ته بیبی بوتلې شو دلته ابراهیم علیه السلام موجود لري دا د پیغمبرانو شان نه دین لوی مصیبت په دنیا کې شتا قتل دور مصیبت نه ده د چا بچی زب حقول لکه مصیبت دا ده چې د دومره عظیم شخصیت بیبی بادشاہ له بیزتای د پاره پېښو ا بیبی ما د سکو او دا وران یو داس کی او سوال کوي وای را پتا ده پته د بخاری شریف حدیث ته کپما د خپل مالک او خاوند او پیغمبر نه چالاس نی لګی ده دا ظالم خو بیزتای لرا روان ده الله روی نسی بس پوچ زمکه رونی او ادا سلته وال لک یو شی مرداریږي سب د سیدی جمله سره بے وی اللہ کا مڑ شو بیا بوئی چی دی مڑ کو نظم کی پریخو بے حرکتو کو بیازم کی رونیو بادشاہ ناکامش ہو او یو وینزے ورطا پا بدلکی ورکا حاجی ربی بی ابراہیم علیہ السلام لاغشان پا مزو لار دے پیغمبران علم الغیب نی نو بخاری شریف تیرا غیوی ماہیم سوشولی نبی بی ورطا بی رازا رازا رد الله کید الکافر فی نفسی غرب د کافر غ مکر د غ پرې مړای کی واپس کو انبیاء او مشکلاتو کی سکړي د بدر جنگ ده تاسو کو د هغه پس منظر او تاریخ وګورئ نو رسول الله علیه السلام ته صحابه یو سفر جوړ کو د سعودي حکومت ډیر کمال کړي او خاص کر د ملک فهد په وخت کې دا کارنامی شوی سمره تاریخی ځایونه جری پاغي مساجد جوړ کړی الله دې اوس موږ او تاسو مدینه منوره او مکه مکرمه ته ووزی نو بدر ته چې لاړ شي الته یو غجومات نو موسم د مسجد العریش عریش سفر لوي لکه پښتانه څنګه او د مسلمانان څنګه په وډی کې سفر جوړ کی اوا په لګي ځان په نور نه بچ کړی نو رسول الله علیه السلام په دې سفر کې ټول شپه جوړل ټول شپه ټکه خوب نوکو و یلا لا لو انت خلق میرا اوسه اکدا دینن د دې کافر او د لاس شهیدان کل نو بس مکه کې به شو کې عبادت والا پاتې نشي اگر الله لدا سي جاړي چې د مخلوق رحم راشي نو د ارحم الراحمین رحم بسنګ ابو بکر رضی الله نو تماشا کوي رلی ول ټینګ نو کو ادا الله د حبيب دوګونه صادره مغرجدو ابو بکر رضی الله نو رامن ډکا ادا شاده اونیو بس کل الله حبيبا الله استا دعا قبول کا وې وردا کله باز سړې دعا کوي نو ژوند د دې د تماشا کوونکو پیر هم راش دا تماشا مو شرط کړی کنه بل کړی نو چې ستا پیر هم راغې در هم د خاون به څنګه رحم نراسي کله خبره پوي نشوي ستا پیړو هوګې دو او دا سي جاړي چې ستا پیر هم راغې نو د نور به څنګه مو سره حج کیو کاسو مو په جندو نا حج کی په خیمه کې هر کس مخلق را جمعي ناغه جنا شروع نو د دې ما خام د نور فری وتون پس د وقوف خطا وق ختم شي د عرفات د وقوف وقت د نور پر وتو سره ختم شي هغه جنا نه بس کولا دا مری جخل ګول مينتون کولا دا سر غړې دو الله علم که صحیح جنا چاو کا مسلې بټولې شي مسلې بټولې حل شي صحیح دا خبر جڑا والا دی چې صحیح جڑا والا پیدا شي مسلې ټولې سکی واخمم ختم نه دا خبر بلګه ختمه کما اگر چا تلواری نو یې زین نو کنه نه زې و یوړون د موږ دی علماء د عبرت د فار ذکر کی و یوړون په حرم کې ګرځې دو طواف کولو او سوال کول الله مال سترګې راکې سترګې راکې نظر راکې بادشاہ وې چر تر اغله عمره دا ناغه طواف کولو نارون له ایسور وخت شو چې الله نن سوال کې هغه ورته دوه دوه رکانو شو خا حرم کې تاویږي ا دوه دوه سوالونه کې تعالی له امر وي سبب یا ست سترګي شو یا د نصر و ناغلون وی ټول شپه الله له جوړه د ثواب ګول وی الله هغه سترګي بکیږي اسمه پکې سر روان دي داسي و جوړل داسي چې سبا کې دن الله ورته سترګي ورکړي وي ور جڑا والا جی مسلې ټولې سکی د موږ دی یو عبرت کتابونو یو واقعیا ذکر کړی یو سړي بچ خلکو نه قرضا غصب به ورکول نه نو قرضداري راغلی او د خصبین ساده را جوړې خپل سر نه راتاو کړي اړو پروا په نه لري چې شکر راغلی کنه نه راغلی یو مو را کا بل مو خدای خدمت کوي خبي غم او در وای دی کې یو ماشوم د جمی موسمه ته دا لوي پخکړي او حلوا د حلوا د زر ساده نه سر رويست وغلی ورا شدي پله ټول حلوا ته وتللا خپل مخړه او قرضداري مړکړي نا ماشوم لري پیسې راغوي دا رونه نه مخکې نه راغلي تب دې سره کېنا نو ماشوم به یو قسمه جړه شروع کړه چې زه خو یتیم او زمون خدا گزران دې ما خو مور وای زم ها هو اړې پانا ډورو خو نن ټول نه راسي راي دا سي وجړل چې چا دې قرضداري له پیسې راړې دې نو غټول له ورکه حلوا والے له پکی ورکه او چې دې رخصتول یو خبره وکا وی زم حاجت منو مو تاسو حاجت منوي خو حاجت ځکه نه پوره کیدو جړاوالنو جړاواله پیدا شو ټولې مسلې خلک وګوره که جړاواله پیدا شو نو مټولې مسلې به حل شي خو جړاواله سي او جړاواله دا دی په خوانو کتابونو کې راغلي وي او متر روان دي دا امت یادور وي د دې د جړاواز به پښمنۍ کې روشتي او سیمان سره وایي پښمنۍ دې داسې ود پراتی کنا ها بھائی اګه د دې زمانه اخیری زمانه په لسمه صدۍ طالبان دي وای د دې د جړا आवाज بشر سره دي پدې جړا خو غرونو کې شروع کیږي هندا دا ډېر سخت دشمن او د نبی علی السلام هدي دشمني لوګورې حمزه رضی الله عنه چې شهید شو نو دې دا غیز را او سسترګې دینې ځان له هار جوړ کو اغزړه وندامونه په پخاړه کې راويزان کړ ډېر سخت دشمن و نو کله چې مکه مکرمه فتح شو دي خلک جنگ ته برکاول اده د پښتنو یو متل دی وي د خزو په جنگولو کې ډېره تجربه دی د پښتنو ارخصر جنگ نه چانه د خزو نه ای نو دي چاونه منل او کمزوري مو سي کولې شو نو دا یو شپه وای چې زم تماشا کوم چې څه حال لې نو دا حرم لراله شوی قتل صحابه سوک پر رکو کی جاڑی سوک سجده کی جاڑی سوک موزی کڑی لازی پورتکڑی جاڑی د دی د کانی پشان زڑ نرم شو ساری خاون د ابو سفیان لوی زیمان راړم او ما سره لاړ شه ناوری دو خدا سر نزم خدا را لوی چې ته خودم رک لکوی تا د کانی پشان زڑ دی پس نرم شو ناور توی زم ما دی د الله پساتی آلی قسم وی وی دا کور چې کله نه جوړ د کعبه یاته کدمره جړه پکې کله شوی لکه بیګا چې پکې صحابه سمره جوړل نو جړه غره د کاڼي په شان شخص رس کوي کافرو کې لارې کوي او مت کې جړه وال نه خندا وال دې ټوک ټ بول دې دلته واستعينو بالصبر والصلاه مدد غواړي د الله نه د صبر په ذریعه او د مس په ذریعه وانها لکبیرتن او بیشک دا خام خاډیر ګران نه الا للخاشعين مگر نه د ګران په یری دونکو وګوره که صحیح موجړل ټول حاجتونه بس شي ټول حاجتونه به الله تر سره کی دا مون دایزه کې درسم کو الله دې ټول عمرونو کې خیر واچي او د درس دا چې کوم ځای کو سور مردگان دی الله دې ټول له بخنو کې او دې ژوندول دی الله په مال اولاد کې خیر برکت واشي نه کې یو مرګره حاجی ایوب سه وس وفات ته نو مال کې سکولا وای حرم له عمرې لرالم کاغذونه رانه روک شو او دومره سختی وا چې بس به کاغذ به ونی ویني را رسولې وای پولیس لم دوه پیر لارم چې سورو کرا کی وای اخر ګرانه وی ک بیا را لې گرفتاره ودی بے بس ما طواف کو دعا میں غفتا اچار علوی جدا سوکا یہودا سی ٹکسی سر خبرو کا چی بچ بچ دی بوزی نو زشی مدینی منوری رو رسی کفیل بدر لکا غزون جوڑ کی روی گاڑی گی نا سم را روانیم بی کا غزونو وی اگا گاڑی والا را لوی وی یرا کا غزون میمون تی خوصو کسی دا پیدا کی وی دماغا کا غزون رواغ ستر د دعا په برکات وو شوي او یا کاغذونه یېر کاغذونه میمون دي ډېر لري وشو خو کې پیدا نشو هغه کم ټیکسی سره چې د مکه مکرمه نه د مدینه منوره ترالو ا کاغذونه سو اغمون تیو نگور دلتا وی دعا او موز او صبر دا غبن دی لار کلاوی نور بے انشاءاللہ بیا ویو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین اللہ زمد طول خاتمہ پہ ایمان کی اللہ زمد طلباء و طالباء طول بعمل عالمان کی یا رب العالمین مونگتا زمونگ والدین و مشایخ و مروج و اندوتا وارا اولی گناہونا ماف کی رب العالمین سمر بیماران دی او بازی بیماران و دعا درخواستم کڑے الله طول له شفاء کامله عاجله ور نصیبه کې الله زموږ د طلباء او طالبات او سمر عوام دي او سمر د درس اوریدون کې دي الله سینې زموږ د ټولو د قران د علم نافع د پاره پرانځي الله زموږ د دوره په خیر عافیت باندې اختتام ته ورسه الله زموږ د دې دورې څه ضرورت دي الله د غیب او د خزانو نه پوره کې الله نور زینو کې چې د دین کار در سنا یا نور د دین شوبې دي دا ټول الله قائم دائم او ساتي او تر قیامت پورې الله تزدي حفاظت وکي یا رب العالمین د خیر به قدر ضرورت باران په مور وره الله د خیر به قدر ضرورت باران په مور وره الله زموند ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کی او زموند ټول دینی دنیوي پریشانای ختمه کی یا رب العالمین زموږ دا بنات او بنین چې لږ لږ نه راغلي الله حیا او پرده او ساتي او د اصول د ژوند ته رول توفیق ول ورکه او دا سینی د قران په انوارات باندې الله روخانه کې اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار